Het wordt met de dag onbegrijpelijker. Aldus sprak Ruud Gullit. Niet over de opstelling van het Nederlands elftal, zei hij dat, maar over de mysteries van het oude Egypte. In een nieuwe tv-serie van Amazon staat hij oog in oog met de mummie van Toetanchamon. En hij vraagt zich af, waren het nou slaven of aliens die de piramides hebben gebouwd? Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd. We bespreken de serie en onze onstuitbare fascinatie met het oude Egypte straks met de Egyptoloog Daniel Soliman. En straks na 11 uur de column van Sana Valjulina en het gruwelijke verhaal van de Tango des Doods. Een lied dat in de concentratiekampen door gevangenen zou zijn gespeeld, onder dwang van de nazi's. En ook het tweede deel van onze documentaire over de botten van de Java-mens die de Nederlander Eugène Dubois eind 19e eeuw in Indonesië vond. Is het niet tijd dat die daarheen terugkeren? Maar eerst op naar het strand. Vamos a la playa. Het was de zomerhit van 1983, Vamos a la Playa. Maar wat weinigen weten is dat dit vrolijke nummer, voor de goede verstaander, ook een prachtig document van de gespannen tijdgeest van de jaren 80 is. Een verhaal dat het verdient om gememoreerd te worden, vond Arthur Westijn. Italië-kenner en specifieker kenner ook van de Italo-disco. Zeker nu deze week de man achter het lied overleed, de Italiaan Carmelo La Bionda. Goedemorgen, Arthur. Goedemorgen. Ja, jij benaderde ons deze week, want je zag eindelijk kans om aandacht te besteden aan onbekend Italiaans erfgoed. Onderdeel van de zogeheten Italo-disco, zo vertelde je ons. Is dit eigenlijk een klassieker in het genre? Zeker, zeker. Dit is misschien wel het hoogtepunt van de Italo-disco die eind jaren 70 opkwam. Veel synthesizers, een beetje lichtvoetige, dansbare liedjes. Toen de maker van dit nummer, Carmelo La Bionda, overleed eerder deze week, schreef op de Italiaanse kranten. Die was de man die heel Italië deed dansen. Maar eigenlijk was het de man die heel Europa deed dansen. Want in 1983 in de zomer danste heel Europa op dit nummertje. Maar wacht even, een Italiaanse klassieker van de Italiaanse Italo-disco in het Spaans. Ja, dat is heel kenmerkend voor dat genre. Italiaanse muziek is vaak in het Italiaans, traditioneel gezien. Maar ja, die Italo-disco die maakte veel nummers in het Engels of in het Spaans om een veel breder publiek internationaal aan te spreken. En dat lukte ook. Het waren echt kaskrakers in de eind jaren 70, begin jaren 80. Waar alle discotheken van Europa mee vol zaten. En toch nog even, jij was toen een peuter of kleuter. Ik heb het dus niet echt kan je nog verklaren bewust meegemaakt. Van waar jouw fascinatie hiervoor? Nou, ik kan me nog wel herinneren dat dit nummertje, Vamos a la Playa, heeft ook wel later in de jaren 80, toen ik inmiddels wel maar naar muziek begon te luisteren. Het heeft indruk blijven maken, dus ik ken het ook nog wel uit die tijd. En die Italo-disco is eigenlijk sindsdien altijd populair gebleven. En ook in de jaren 90 en de jaren 2000 altijd weer heeft het nieuwe luisteraars getrokken. Dus in die zin is het een genre dat nooit helemaal is verdwenen. Oké, maar jij danst er gewoon graag op. Ik dus dans is er zeker niet heel graag op, ja. een diepe intellectuele... Er zit wel iets meer achter. En daarom is het denk ik ook wel interessant, omdat het eigenlijk een soort van muzikale illustratie is van een bepaalde ontwikkeling in Italië. En misschien wel breder in heel Europa. Vanaf het eind jaren 70 naar het begin van de jaren 80. Eigenlijk is het een periode die, zeker in Italië, in eerste instantie heel erg duister was. Hè? De jaren 70 staan in Italië bekend als de Anni di Piombo, de jaren van lood, terreuraanslagen, straatgevechten. Ja. Hele gepolitiseerde, gespannen samenleving. En eind jaren 70 begint het te schuiven naar steeds meer, laten we zeggen, lichte en lichtvoetige en oppervlakkige populaire cultuur. En die Italo disco is daar eigenlijk de muzikale omlijsting van. Het is ook een ontwikkeling die tegelijkertijd, eigenlijk precies op hetzelfde moment, wordt belichaamd door Silvio Berlusconi, die in die jaren zijn commerciële televisie ontwikkeld. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die synthesizertjes van de Italo-disco en die ogenschijnlijk hele vrolijke muziek zijn daarvan de muzikale variant. Ja, okay. Kun je ons even heel kort bijpraten over de man achter dit nummer? Kort zijn cv. Carmelo La Bionda, die samen met zijn broer Michelangelo, Carmelo en Michelangelo La Bionda samen een bandje begonnen. Dat bandje noemden ze La Bionda. En die vanaf eind jaren 70 een hele reeks hitjes maakte. Een heel kenmerkend moment is de zomer van 1978. Dat was echt het dieptepunt in de Italiaanse politiek. Want dat was het jaar dat Aldo Moro, de premier van Italië, werd ontvoerd en vermoord door de Rode Brigades. En op dat moment maakte La Bionda, deze twee broers, een hitje One For You, One For Me heet dat, in het Engels dus. Heel erg typisch van Italo Disco, heet je vrij oppervlakkig. En dat schalde door de luidsprekers, terwijl dus de deken van die lode jaren over de samenleving hing, kwam er opeens een liedje naar voren dat heel erg vrolijk was, heel erg veel, laten we zeggen, lichtvoetig plezier bracht. Dat is heel kenmerkend geweest voor die groep La Bionda. En uiteindelijk heeft deze Carmelo La Bionda als producer ook heel veel hitjes geproduceerd in de jaren 80, waaronder dus Vamos a la Playa, ja. uit 1983, de zomerhit. En nu denken we altijd, dit is een leuk, vrolijk niemendalletje, maar dat is het dus niet, zeg jij. Dat is het eigenlijk niet. Leg uit. Want het is eigenlijk een nummer dat niet alleen maar die overgang van de jaren 70 naar de jaren 80 belichaamt, maar ook een duidelijk voorbeeld is van de misschien wel nucleaire obsessie van die jaren. 1983 is ook het jaar van Doe Maar Voordat de Bom Valt, waar in Nederland iedereen op danste. In Italië danste iedereen op Vamos a la Playa. En wat wil namelijk het geval? De tekst van het nummer gaat eigenlijk over een van postnucleaire apocalyps. Het is een nummer dat aangeeft. Volgens mij is de tekst La bomba estalló, las radiaciones tintan y metizan de azul. Dat betekent in het Spaans. Doe dat nog maar een keer. Nee hoor, ga door. De bom is ontploft, de straling roostert en alles wordt daardoor blauw gekleurd. Dus het is eigenlijk een heel, je zou kunnen zeggen, duister en post-apocalyptische boodschap van de bom is al gevallen en het enige wat we nog kunnen doen is naar het strand gaan. Ja, want dat is inderdaad, dat klinkt heel onheilspellend, maar misschien komt het dan dat de meeste luisteraars het enige Spaans wat ze konden verstaan was nog dat Vamos a la Playa, kom we gaan naar het strand. Waar slaat die vrolijke zin dan op? Is dat een soort van dansen op de vulkaan? Of waar komt het vandaan, dat idee, denk je? Die connotatie heeft het zeker. Dat komt eigenlijk vooral omdat in het Italiaans, daar heb je de connotatie van naar het strand gaan, heeft eigenlijk een connotatie van nog een laatste keer proberen er toch iets van te maken. En dat is een uitdrukking in het Italiaans, l'ultima spiaggia, het laatste strand. Dat wordt vaak gebruikt om aan te geven, als je nog een last resort hebt, dat is dan het laatste strand. He, bijvoorbeeld een voetbaltrainer die nog één keer een wedstrijd de kans krijgt om er toch iets van te maken, dat is dan is die wedstrijd zijn ultima spiaggia. De laatste toevlucht. De laatste toevlucht. Ja. En het opvallende is, de oorsprong van die uitdrukking, ik heb me heel lang afgevraagd waar het vandaan zou kunnen komen. Ik vond het altijd een idee van, oh mooi, misschien nog een soort van nazomer, laatste keer naar het strand. Maar de oorsprong daarvan blijkt te zijn een boek en een film uit de jaren 50, On the Beach, in de Engelse originele titel, maar die is vertaald in het Italiaans als L'ultima spiaggia, het laatste strand. En die film en dat boek, dat is een verhaal over een postnucleaire apocalyps. Eigenlijk een groep mensen die wacht op het einde der tijden, omdat er een radioactieve wind de fallout langzaam brengt richting waar zij zitten. In Australië is dat. En die uitdrukking, l'ultima spiaggia, is dus eigenlijk ontstaan binnen zo'n postnucleaire context. En heeft dus in het Italiaans heel duidelijk de connotatie, want het is in Italiaans echt een gevleugelde uitdrukking geworden. Het heeft de connotatie van nog één keer proberen er iets van te maken voordat we allemaal zullen ondergaan aan de nucleaire apocalyps. Ja, maar dat is wel fascinerend, want het is dus ook, het is in het Spaans, als het nou in het Italiaans was gezongen, dan hadden in ieder geval een hele hoop Italianen al dansend begrepen waar het over ging. Van dit is de laatste toevlucht. Is dat misschien ook nog een soort van subtiele manier geweest om het een beetje te verdonkeren manen? Of wat zou erachter zitten? Nee, ik denk niet dat het bewust gekozen is door de makers van het lied om het op die reden in het Spaans te doen. Ik denk dat ze gewoon dachten, dat zorgt voor meer commercieel succes. Maar je hebt wel gelijk, want inderdaad, Vamos a la Playa in het Spaans, dat suggereert een vrolijke vakantie in Torremolinos. Terwijl als je het in het Italiaans had gemaakt, Andiamo alla spiaggia, dat zeker voor Italianen inderdaad een connotatie gehad van, oh, dit is onze laatste kans voor het einde der tijden. Er bestaat ook een eerdere versie van dit nummer. En laten we daar even kort naar luisteren, want het klinkt een beetje anders, geloof ik. Vamos a la playa. Ja, je hoort hier ook La Bomba is gevallen, neem ik aan. Arthur, wat is dit? Wie maakte dit? Dit is een eerdere versie. Vertel. Dit is inderdaad de oorspronkelijke versie van het duo dat het liedje gemaakt heeft. In eerste instantie Righeira, noemen die zich. Twee jongens uit Turijn. Die waren heel erg beïnvloed door electropop, een beetje new wave, een beetje van die duistere, meer punky muziekinvloeden begin jaren 80. die werden op een gegeven moment, zou ik kunnen zeggen, ontdekt door die Carmelo La Bionda, die producer. En die dacht, hier zit wel iets in het nummer, maar we moeten het veel vrolijker maken. Ja, want die Carmelo La Bionda was dus echt een belichaming van die soort van ontwikkeling die alles lichter wilde aanzetten dan het zou zijn. Het is al in Italië. Precies, het is wel erg genoeg en niet in Italië, maar in heel de wereld. Dus laten we die tekst wel gebruiken, maar daar een vrolijk deuntje onder zetten met extra veel synthesizertjes. En dat is dus uiteindelijk die grote hit geworden van Mamma Sala. En wie was er nou eerder? Dit clubje of Henny Vrienden met De Bom Valt? Het oorspronkelijke nummer is al uit 1981 en voordat De Bom Valt uit 83 van Doe Maar. Dus in het die kan zin, zomaar zijn dat Henny Vrienden dit heeft beluisterd en dacht, hey. Dat zou kunnen. Ik denk dat het meer het geval is dat het een illustratie is van een breed gedeelde angst in Europa in die begin jaren 80. Het zijn natuurlijk jaren van grote nucleaire dreiging die zich ook vertaalt in dit soort muzikale hoogstandjes. En de makers, hebben die dat vooral gekozen om te denken, nou, daar gaan we succes mee boeken? Of zat er ook iets onder van, dit is een belangrijke boodschap, dat moeten we verteerbaar vertellen? Ik denk het laatste. Ja, ik denk het laatste. Zeker die oorspronkelijke versie geeft ook wel aan dat het niet alleen maar de boodschap duister was, maar dat ook de muziek eronder in eerste instantie bedoeld was als een duister nummer. Als een nummer dat echt die sfeer moest treffen. Het opvallende is natuurlijk dat die Carmelo La Bionda vervolgens die sfeer dusdanig heeft aangepast dat het een zomerhitje werd. Maar de tekst blijft nog steeds wel staan. Voor de goede verstaander. Vanaf nu weten we het. Toch nog eventjes, het was hier dus een hit. Maar we zijn hem inmiddels de man erachter vergeten. Hoe zit dat in Italië? Was het nog groot nieuws deze week? Is hij ook daar uitgebreid gememoreerd? Zeker, ja. Grote artikelen in de kranten. En dit liedje en andere liedjes die werden natuurlijk weer veelvuldig gedraaid. En ook nog steeds, ook in het buitenland, ook in Nederland bijvoorbeeld, is die Italo disco eigenlijk een genre dat nog steeds veel wordt beluisterd. Maar je kunt misschien zeggen, Italië heeft afgelopen week evenveel aandacht gekregen als hier de dood van Pierre Cartner. Die vergelijking zou je best wel mogen maken. Het is ook precies dezelfde generatie. Het is ook een vorm van disco, toch? Eigenlijk, het Smurfverlied en Vamos a la Playa zijn in die zin misschien wel met elkaar te vergelijken. Ja, misschien moeten we daar ook nog een close reading nog een keertje over het Smurfverlied. Wie weet. Oké, dankjewel Arthur Westijn voor dit prachtige verhaal. Graag gedaan. Een legendarische voetballer richt zijn blik op nieuw avontuur. I'm on top of a sphinx. Zijn ontdekkingsreis naar de mysteries van het oude Egypte. What is about this curse? So what happened with it then? Zal hij de geheimen ontrafelen? We're gonna find out. Oh, ja, je hoorde de trailer van Ruud Gullit en de mysteries van het oude Egypte. De voetballer blijkt namelijk gefascineerd te zijn door het oude Egypte. Wat ook niet zo gek is eigenlijk, want bijna iedereen is toch wel gefascineerd door de piramides en zaken als de grafkamer van Toetanchamon. Die werd 100 jaar geleden ontdekt. En dat was ook voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden aanleiding om een speciaal programma te wijden het graf aan Toetanchamon en een hele tentoonstelling. En de conservator daarvan die is de gast, Daniel Soliman. Welkom. Dankjewel. Ja, je bent Egyptoloog, weet alles van grafkamers, piramiden, dodenmaskers. Kan jij eigenlijk verklaren, hoe komt het dat praktisch iedereen, Ruud Gullit in Kluis, toch zo gegrepen is door dat onderwerp? Ja, er zijn denk ik verschillende aspecten. Ten eerste het feit dat er zoveel uit het oud-Egyptische verleden goed bewaard is gebleven, hè, ten opzichte van andere culturen. Monumenten die ons nog steeds beïndrukken, de grote indruk achterlaten. Grote piramides, grote tempels, lichamen die heel goed bewaard zijn, een schrift met plaatjes. Daarnaast is het denk ik ook heel erg de verhalen die wij vandaag de dag nog steeds vertellen over dat verleden. Hè. We maken het soms ook mysterieuzer dan het daadwerkelijk is. Ja, daar komen we misschien straks nog wel op terug. Je hebt ook meegewerkt aan de opnames van deze serie van Ruud Gullit. Ik ben toch wel, geef ons eens een indruk, hoe was dat? Vroeg hij jou voortdurend het hemd van het lijf over Egypte? Absoluut. Ja? Het is een persoon die heel erg geïnteresseerd is in het oud-Egyptische verleden. Dat is heel duidelijk, heeft een echte passie. Heeft heel veel vragen en zit ook in de titel van de serie. Hij is op zoek naar de mysterieën. Dus het is met name een zoektocht naar De alternatieve theorieën die er bestaan over het oude Egypte, die niet door de wetenschap gedragen worden. Daar is hij met name naar geïnteresseerd. Ja, maar stelt hij ook vragen die ik, behalve dit, merk ook, hem heeft echt veel kennis zich eigen gemaakt van het oude Egypte, nog los van die mysterieuze dingen. Ja, absoluut. Dat zit ook voor een deel in de serie. Op een gegeven moment gaat hij met de Egyptische voetballer, oud-voetballer Mido, door het Egyptische museum en is hij Mido aan het uitleggen wat daar allemaal te zien is. Ja, hij weet echt oprecht heel veel over het oude. Jullie hebben nu een maand aan Toetanchamon gewijd en een kindertentoonstelling over deze farao. Voordat we verder praten over Ruud Gullit en dat graf, even die farao, deed hij er een beetje toe eigenlijk? Wie was hij? Toetanchamon is een Egyptische koning die rond 1333 voor Christus geboren is en kort geregeerd heeft, 10 jaar ongeveer, als met name als een jong persoon. Hij is waarschijnlijk 1 jaar of 8 of 9 als hij op de troon terechtkomt. En zijn regering wordt sterk gekleurd door zijn voorganger, waarschijnlijk zijn vader, koning Akhenaton, die in het oude Egypte een religieuze revolutie op gang brengt, allerlei tempels laat sluiten, maar 1 god gaat vereren, de zonnegod in verschillende aspecten, en ook de hoofdstad verplaatst. Nou, de regering van Toetanchamon, dus zijn opvolger, staat in het teken van het terugkeren naar die oude traditie. Dus de tempels gaan weer open en de hoofdstad wordt weer verplaatst. Het werk van zijn vader ongedaan maken. Ja, precies. Ja, heb je zonen voor. Hè? Ja. Ook een jong persoon. Ja. Hè? Het zijn met name hoogambtenaren die het land besturen. Ja, nu is dat graf op 4 november 2022 ontdekt door ene Howard Carter. 1922 neem ik aan. Zei ik 2022? Ja, 1922. 100 jaar geleden. Ja, 100 jaar geleden, dankjewel. Was deze Howard Carter net zo gegrepen door het oude Egypte als Ruud Gullit? In zekere zin. Het is in ieder geval een man die als jong persoon al heel erg met het oude Egypte bezig is. Op 17-jarige leeftijd werkt hij voor het eerst in Egypte. Hij is een getalenteerd tekenaar en gaat mee met opgravingen, belangrijke opgravingen in die tijd, om daar decoraties en graven vast te leggen. En later in zijn loopbaan werkt hij voor de Egyptische oudheidkundige dienst. Een soort overheidsinstelling die de archeologie beheert, die opgravingen in Egypte coördineert. En dan werkt hij ook in het Dal der Koningen, de plek waar die koningsgraven wat we dan het Nieuwe Rijk noemen, liggen. Dus ook het graf van Toetanchamon, een koninklijke begraafplaats. Want even voor de duidelijkheid, er zijn mensen die denken dat ding in een piramide zat, die grafkamer van Toetanchamon. Maar die vraag stelde ik eerder deze week aan Jos, maar dat is voor mij niet voorbij te praten. Dat verzwijg ik nou net. Wie weet, denken andere mensen het ook. Maar goed, dat lag dus niet in een piramide. De koninklijke piramide stammen uit een andere, een veel eerdere tijd. In de tijd van Toetanchamon worden koningen begraven in rotsgraven, die worden uitgehakt in die vallei, wat we dus het Dal der Koningen noemen. Die zijn opgegraven, grotendeels werden die leeg of grotendeels leeg geroofd, geplunderd werden ze teruggevonden. Behalve dus het graf van Toetanchamon. Ja, want beschrijf eens, hoe heeft hij het dan gevonden? Hoe wist hij waar het lag? Dan komen we straks op wat hij daar aantrof. Ja. Hij had al, Carter had al wel aanwijzingen dat het graf van Toetanchamon nog ergens in dat Dal der Koningen zou moeten liggen. In 1912 verklaart een Amerikaanse archeoloog, dat is een groot woord trouwens, archeoloog, die verklaart dat hij in zijn vorige onderzoek alle graven al heeft ontdekt, ook het graf van Toetanchamon. Maar dat is niet zo. Hij heeft een andere plek ontdekt waar wel voorwerpen uit dat graf van Toetanchamon liggen, die waarschijnlijk uit zijn graf zijn geroofd al in de oudheid. En Carter die denkt dus, dat graf moet nog ergens liggen. En die begint tussen 1915 en 1922 een onderzoek uit te voeren, gefinancierd door de bekende Lord Carnarvon. En in hun laatste opgravingsseizoen in 1922, de laatste keer dat zij dan nog op zoek gaan, want ze hebben tot dan toe nog geen graf gevonden, ontdekken ze inderdaad het graf van Toetanchamon in de buurt van waar die eerdere sporen gevonden werden. Ja, dus na 7 jaar zoeken vindt hij het. En inderdaad, beschrijf eens dat moment. Hij komt daar binnen in een tombe die dan iets van 3000 jaar dicht is geweest. Ja. Wat ziet hij dan? Ja, er is eerst een afdalende gang en dan vinden ze een blokkering, verzegelde deur uit de oudheid, met dus nog de stempels van de ambtenaren uit de oudheid daarop. De stempels van die koninklijke begraafplaats. En daar door die deur gaan ze dan heen en dan komen ze terecht in een graf dat eigenlijk heel klein is en bestaat uit 4 kamers. Dat volledig vol staat met allerlei grafgiften, voorwerpen die de koning nodig heeft in het hiernamaals. Kleding, voedsel, beeldjes, natuurlijk ook de beroemde sarcofagen van Toetanchamon. Staat volledig vol, maar dat dus toch in de oudheid al een klein beetje verstoord is door grafgiften. En volledig vol is het dan ook, het is nog, zie je de verf nog aan de muren, al dat soort zaken? Ja, het is een gedecoreerd graf. Aan de wanden bevinden zich beschilderde decoraties. Ja. Ja, en deze Howard Carter, een Engelsman, ontdekt dat dus met zijn ploeg. Wat denkt hij dan? Dit nemen we allemaal zoveel mogelijk mee naar Good Old England. We nemen het mee naar huis. Ja, wat nou, is zijn plan? Verdeel. Ja, er is een overeenkomst tussen de opgravende partijen van Howard Carter en die oudheidkundige dienst. En daarin staan een aantal regeltjes. Daarin wordt gestipuleerd dat wanneer er een intact een graf wordt gevonden dat niet intact is, hè, wat de verwachting was. Wanneer dat gevonden wordt, dan zou er een verdeling van vondsten plaatsvinden. Dat was in die tijd, in koloniaal Egypte. Egypte is in die periode, in ieder geval vooral daarvoor, onderdeel van het Britse Rijk. Die vondsten die zouden verdeeld worden tussen de opgravende partij en de oudheidkundige dienst in Egypte. En er stond ook in die overeenkomst dat wanneer een intact graf gevonden zou worden, dat dan alle voorwerpen in Egypte zouden blijven. Dus dat heeft nog een staartje, gehad. Hè? Dat is een semantische discussie geworden. Of dat graf nou intact was of niet. Carter zei bij de eerste ontdekking dat het een intact graf was. Hè, wat natuurlijk grotendeels zo is. Foutje. Nou ja, hij kwam daarop terug. Want hij wilde toch ook in aanmerking komen om een deel van die vondsten mee te kunnen nemen. Ja, maar hij was dus zo enthousiast waarschijnlijk van wat hij had gezien, dat hij daar over naar buiten trad en zei van, oh, het is allemaal nog precies zoals het 3000 jaar geleden was. En toen dacht hij later, dat had ik beter niet kunnen zeggen, want nu kan ik het niet meenemen. Nou ja, er is een discussie over, sowieso werd het vrij vaag beschreven in die overeenkomst. Wat wordt er nou mee bedoeld? En ik denk dat de meeste mensen dit graf zullen zien als een intact graf. Ja, er zijn grafrovers in het graf geweest, maar grotendeels is het intact. Maar het is dus, op dat moment is Egypte geloof ik net onafhankelijk. Is het dan daaraan te danken dat bijvoorbeeld de sarcofaag van Toetanchamon nog daar ligt en Nefertiti in Berlijn, de buste? Juist, dat is het precies. In 1922, het jaar van de vondst, is Egypte enkele maanden eerder formeel onafhankelijk geworden van het Britse Rijk. En dat is een belangrijk moment. En sterker nog, de vondst van het graf van Toetanchamon wordt een belangrijk symbool voor Egyptisch nationalisme dat opkomt in die tijd. En dus wordt er uiteindelijk besloten door de onafhankelijke Egyptische overheid dat die voorwerpen zo belangrijk zijn voor het land dat ze in Egypte moeten blijven. En dan toch weer even terug naar de mysteries rondom dat graf. Want als ik iets heb onthouden van alle strips en films die ik altijd heb gezien en gelezen over Toetanchamon, dan is het wel, je moet eigenlijk met je tengels van een Egyptisch graf afblijven. Want als je dat niet doet, dan raak je vervloekt. Dat verhaal, is dat gewoon een verhaal wat later de wereld in is geholpen? Of was er ook iets wat er toen heeft plaatsgevonden waar dat verhaal vandaan komt? In het geval van Toetanchamon is er inderdaad een verhaal, de pers, de media geschreven eigenlijk. Dat er een vloek zou rusten op het graf van Toetanchamon. Sterker nog, er werd soms zelfs geschreven dat er een spreuk stond in het graf van die strekking. En hoe zou die spreuk dan zijn? Ja, iets over de vleugels van de dood die kwaad zouden brengen aan degene die het graf zouden betreden. Iets in die trant. En zijn er ook daadwerkelijk mensen gestorven na het openen van het graf? Uiteraard zijn er mensen gestorven. Nee, maar vlak daarna bedoel ik. Ja, inderdaad. Het meest opmerkelijke is misschien Lord Carnarvon, die financier van de opgraving, die is enkele maanden na de opening van het graf, is hij inderdaad komen te overlijden. Maar goed, het is heel duidelijk een verzonnen verhaal. En een verhaal dat ook telkens weer kracht krijgt wanneer we er het weer over hebben, zoals nu. Daar kom ik dus weer terug op wat ik eerder al zei. Een deel van die aantrekkingskracht van het oude Egypte zijn de verhalen die wij dus zelf erover maken. Toen wij het gesprek vooraf bepaalden, hebben we een contract gesloten dat een deel over de vloek zou gaan en een deel over de werkelijkheid. Dus, en daar houden we ons ook netjes aan. Maar doet Gullit nog iets met die vloek eigenlijk? In één aflevering hebben ze het inderdaad voor een deel over die vloek. Ze vragen zich af of die vloek er is. En Ruud Gullit gaat daarbij in gesprek met een beroemde Egyptische Egyptoloog, Zahi Hawass. En die legt hem uit dat een verzonnen verhaal is. En vertelt ook heel sterk dat bij zijn eigen onderzoek naar Toetanchamon zelfs bij de verslaggeving daarover die vloek weer de overtoon voerde. En dat het dus eigenlijk afleidt van wetenschappelijk onderzoek. Oké, ja. En toch ook nog eventjes kort. Je had het voorrecht om ook in een van de afleveringen de geleerde te mogen zijn. Waar ging die aflevering over? Ja, over een hele lastige kwestie. Namelijk de vraag of de oude Egyptenaren zwart waren. Een idee dat komt uit een afrocentrische gedachtegoed. Dat teruggaat tot begin van de 20e eeuw. Misschien zelfs nog wel wat eerder. En dat geworteld is in een wetenschappelijk paradigma van die tijd. Waarin men de oudheid ziet als bestaande uit culturen. Die volkeren, stammen, rassen. Die puur zijn, die allemaal eenzelfde soort uiterlijk hebben en die zich door de wereld verplaatsen en daar dan soms andere culturen vervangen. En dat is een idee dat ook door westerse Egyptologen en archeologen wordt ingezet om bijvoorbeeld te zeggen, nou, de oud-Egyptische cultuur heeft zijn oorsprong in het noorden en in het westen van Afrika. Het komt niet uit Afrika zelf, maar Afrocentrisme draait dat om. Het is in die zin reactionair en zegt, nou, die oud-Egyptische beschaving die komt uit dieper Afrika en daarmee zijn ook de Egyptenaren zwart geweest. En Ruud Gullit koppelt dat aan een complottheorie dat de Egyptologen, archeologen dat feit, het veronderstelde feit dat de Egyptenaren zwart waren, willen verhullen door moedwillig beelden van oude Egyptenaren te beschadigen en hun neus af te hakken. Want die neus was een beetje plat en dat zou een zwart iemand hebben. Dat is het idee. Dat de neus kenmerkend zou zijn, de vorm van de neus kenmerkend zou zijn van zwarte, voor zwarte. En zegt Ruud dat ook daadwerkelijk in een uitzending van kijk maar naar die neus die afhakt? Ja, meerdere keren. Ja. Maar jij zegt, is daar dan inderdaad vanuit wetenschappelijke consensus inmiddels nu het idee van, hoe zagen ze er dan uit? Zagen ze eruit zoals hedendaagse Egyptenaren of weten we dat sowieso? Nou, het is sowieso een vraag die bijna onmogelijk is om te beantwoorden. Je hebt het over een cultuur van meer dan 3000 jaar geschiedenis. Ja. Daar kun je niet één uiterlijk op plakken. Ook in de oudheid waren mensen constant in beweging. Het is wel zo, en in die zin is het een interessante vraag, dat in onze verbeelding van het oude Egypte de Egyptenaren vaak worden neergezet als witte mensen. Wanneer ze in films worden gespeeld, zelfs in geschiedenisboeken, wanneer ze worden getekend. Zelfs in wetenschappelijke reconstructies van de oude Egyptenaren. Ja, Cleopatra's list. Taylor. Precies, ja. Dus het is ook wel interessant om over het oude Egypte te blijven nadenken als een cultuur die ook deels Afrikaans is. En waar ook zeker weten donkere mensen in hebben geleefd. Maar om nou te zeggen, ik plak het label zwart, wat überhaupt een hedendaags modern concept is, dat ook weer afhankelijk is van welke context je het bespreekt. Hè, om dat label nou op de oude Egyptenaar te plakken, dat is heel moeilijk. Dat werkt niet zo. Je zegt, het is een gevalletje toe-eigening, dat mag je niet op die manier doen. Wetenschappelijk gezien is daar geen goede basis voor. Kun je heel kort nog even zeggen, als mensen naar de maand van Toetanchamon gaan in het museum bij jullie, wat het hoogtepunt is, is dat misschien de pubquiz? Wellicht. Er wordt een pubquiz georganiseerd over Toetanchamon, feitjes over Toetanchamon. Er zijn ook allerlei lezingen. Er is een boekpresentatie over de periode van Toetanchamon en de grafroof die er in de oudheid heeft plaatsgevonden. Allerlei leuke activiteiten. En natuurlijk nog een kindertentoonstelling die te zien is in het museum over de ontdekking van het graf van Toetanchamon. En in één zin de serie van Ruud Gullit ook het bekijken waard? Ik zou zeggen het bekijken waard. Genuanceerder dan je misschien zou denken als je de aankondiging hoort. Goed, dankjewel. Daniel Soliman. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Onlangs zei de Amerikaanse president Joe Biden dat de nucleaire dreiging weer terug is op het niveau van de Koude Oorlog. En hij waarschuwde zelfs voor een nucleair Armageddon. En zo keerde plots het doemscenario uit de Koude Oorlog weer terug, toen we vreesden voor complete vernietiging, het einde van de mensheid door een kernoorlog. Iets wat jongere generaties alleen kennen uit films als Dr. Strangelove. Maar hoe zat het dan met al die nieuwe kernwapens waar we de laatste tijd veel over horen, de zogeheten tactische kernwapens? Hebben die de nucleaire dreiging in vergelijking met vroeger misschien wezenlijk veranderd? Dat willen we weten en dat vragen we aan Paul van Hooft, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Paul, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. We horen overal weer vaak praten over die nucleaire dreiging. Hoe kijk jij daarnaar? Is de dreiging van de kernoorlog van terug van weg geweest? Ja. De dreigementen die Poetin heeft geuit dit jaar, zijn zeer ernstig, zeer verontrustend. Waarbij ik nog steeds een daadwerkelijke kernoorlog onwaarschijnlijk vind, maar niet onmogelijk. Dus die dreigementen zijn ook pas ook niet in het patroon van de Koude Oorlog, waar het toch wat voorzichtiger werd gedaan door de Sovjets, door de Amerikanen. Zeker in de laatste decennia van de Koude Oorlog hiermee. Tegelijkertijd, dus hoewel dat verontrust is, tegelijkertijd is het ook niet iets dat helemaal, helemaal nieuw is. Bedoel je dat hij als het ware een soort wild card, dat hij suggereert dat hij het als een soort... Ja, hij is waarschijnlijk een soort bluffpoker aan het spelen. Maar dat hoort er eigenlijk niet bij. Dat is niet iets... Dat hoort niet bij kernwapens. Dat is niet wat er na de jaren 60, 70 echt de traditie was. Hierop. Is dat dan een soort gentleman agreement tussen de grootmachten? Het is gewoon te gevaarlijk om het soort zo nonchalant in te zetten. En het lijkt ook bluffpoker omdat een paar keer zeiden dat de strategische eenheden gereedgesteld zouden worden. En dat is nogal een escalatie. En toen daadwerkelijk wat we weten van de intelligence, van de satellietbeelden zo, is dat uiteindelijk niet gebeurd. Dus er zit een hoog element van bluff in. Maar dit is te gevaarlijk eigenlijk om mee te bluffen, historisch gezien. Als we de situatie van nu vergelijken met die uit de hoogtijdagen van de Koude Oorlog, dat nucleair Armageddon waar Biden over sprak, wat was dat schrikbeeld precies toen? Nou, het schrikbeeld was eigenlijk, dat kwam eigenlijk het eerste item naar voren, dus dat inderdaad... Een kernwapen, dat er een soort golven kernwapens afgeschoten zouden worden. Dat is een tijdperk waarbij de VS en de Sovjet-Unie letterlijk tienduizenden van dit soort wapens hadden. Enorm veel. Dat het idee dat er een soort automatisch afgeschoten zouden worden bij een confrontatie, een soort domino-stenen die onvermijdelijk zouden vallen. En dat je dan inderdaad met een soort post-apocalyptisch radioactief land achter zou blijven. Wat je ook in de jaren 80 en al die Mad Max films, alle soort, echt soort ook hele pulp-achtige verhalen ook steeds terug zag komen. Dat is het beeld dat er toen was. Dus het idee van mutually assured destruction. Dus dat het onvermijdelijk, ook wie er ook als eerste aan zou vallen, die persoon of die staat zou ook verliezen. Dus wederzijds gegarandeerde vernietiging. Ja, de MAD-doctrine wordt dat dan ook wel genoemd. Een heel toepasselijk acroniem. Ja, precies. En als je er nu op terugkijkt, hoe realistisch was dat schrikbeeld? Was dat inderdaad wat had kunnen gebeuren? Ja en nee. Het was minder automatisch dan uit populaire cultuur of uit veel, denk ik. Hoeveel mensen dat beeld dat ik net schetste, als denk ik hoeveel mensen het zich verbeelden. Zo automatisch zou het nooit zijn, of zou het onwaarschijnlijk zijn geweest. Dr. Strangelove gaat het heel automatisch, omdat er letterlijk een computer is die gewoon is aangezet dat als er één ding gebeurt, dat gelijk een reactie komt en dat dan mensen er niks meer aan kunnen doen. Het is wel zo dat in die eerste paar decennia, zijn we in de Koude Oorlog een paar keer goed weggekomen met waar het bijna fout ging. Het was vooral in die eerste 20 jaar ongeveer dat het heel moeilijk was, omdat het was een heel nieuw wapen dat heel vernietigend was. En het was nog niet precies duidelijk welke plaats het moest krijgen. Was het een vernietigend wapen dat je kon gebruiken om oorlog te winnen, of was het eigenlijk alleen maar geschikt voor dit soort afschrikking? En een paar keer dat het bijna fout is gegaan. Dat was ook wel eens ook in 83 bijvoorbeeld. De Able Archer oefening is het bijna fout gegaan, waar de NAVO een oefening had die de Sovjets dachten dat misschien de eerste fase van een aanval was. Er is ergens ook bij een Sovjet radarstation dat er een foute melding binnenkwam. Dat ook een militair daar een beslissing moest maken of die dacht dat het een fout was of dat het serieus was. En misschien het punt waar we het dichtst bij zijn gekomen is tijdens de Cubaanse raketcrisis, waar een Sovjet onderzeeër waar kernwapens op zat tijdens het was een blokkade rond Cuba en die werd aangevallen door een Amerikaans schip. En waar er zijn 3 officieren waarop onderzeeër waren er nodig om het kernwapen af te vuren. 2 waren voor en 1 was heel overtuigd tegen. En die zei, we kunnen beter als wij een fout maken en we vuren niet af. Nou ja, de oorlog gaat toch zonder ons ook wel door. Als wij het afvuren, zijn wij degene die zijn begonnen. Dus we kunnen beter eerst naar de oppervlakte gaan en kijken of wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ja, dus dat geeft wel aan ook hoe onvoorspelbaar het verloop was van de kernoorlog. Misschien niet zozeer die MAD-doctrine hoor ik dan niet zozeer bij jou terug, maar wel het idee van, god, we zijn een paar keer goed weggekomen. Het was heel onvoorspelbaar. Uiteindelijk is het mensenwerk. Het zijn mensen die beslissingen maken. En dus dat maakt het minder automatisch. Dat is het goede nieuws. Maar er zijn ook mensen, dus ze kunnen fouten maken. We weten niet, en dat maakt nucleaire afschrikking zo moeilijk, we weten niet precies wat in de hoofden van iemand anders omgaat. Ik weet niet precies waar jouw rode lijn ligt. Ja. Ik weet niet precies of, als ik iets doe wat voor mij een teken is van, hey, tot hier en niet verder, of jij dat dan opvat als, oh nee, jij doet nu iets agressiefs. Ja, nu horen we de laatste tijd veel gedreig van Poetin. Daar hadden we het net al over het gebruik van kernwapens. En dan schijnt het te gaan om een nieuw soort kleiner, beperkte, zogeheten tactisch kernwapen. Eerst even voor de duidelijkheid, wat is een tactisch kernwapen? Ja, dus een tactisch kernwapen is een kernwapen waarmee je een kleiner vernietigend effect hebt. Dus als ik hierover praat, dan, ik weet dat dit allemaal heel morbide en klinisch klinkt, maar ik probeer het even voor het duidelijker te maken. Dus waar we bij kernwapens, waar ik denk de meeste mensen zouden denken van, als je het op, laten we even een Nederlands voorbeeld gebruiken, ik weet dat het heel morbide is, maar waarbij je dan gelijk denkt dat het hele land weg is, dat is eigenlijk niet het geval. Je zou bij de grotere wapens zou je bijvoorbeeld een groot deel van de Randstad vernietigen. Maar bij tactische kernwapens zou je, als Amsterdam als voorbeeld nemen, zou je van pak een beet een groot deel van Amsterdam tot alleen de grachtengordel, tot misschien alleen bij de kleinste, allerkleinste wapens van iets van 0,3 kiloton, zou je tussen Centraal, Dam, het centrum vernietigen. Dus je kunt het. Dus wat meeste mensen niet weten, denk ik, is dat bij kernwapens kun je het effect veranderen. Maar even toch voor de alle duidelijkheid, dan wordt zo'n ding op Amsterdam gegooid, een bom. Wie heeft er nog meer last van? Als je op de Veluwe woont, ga je dan ook dood? Dat ligt eraan. Dat maakt het zo lastig om over te praten. Precies. Het zal bijvoorbeeld aan liggen. Kijk, de explosie bij een klein kernwapen, de explosie op Amsterdam zou niet direct de mensen op de Veluwe raken. Als die in de grond zou ontploffen, als die in de lucht zou ontploffen, zou alleen de stad vernietigd worden en zou er weinig radioactiviteit zijn. Als het in de grond ontploft, dan wordt er heel veel aarde omhoog gegooid. Die wordt tegelijkertijd bestraald. En dan krijg je dus die fallout waar er afhankelijk van hoe de wind staat. Dus dat kan je ook niet voorspellen. Het hangt van de wind af en het hangt van de soort. Als de wind niet naar de Veluwe staat. En hoe je het doet. En hoe je het ding inzet, ja. Nu, je zegt dat is heel morbide wat je net vertelt. Maar het feit dat je zegt van nou, je kan een beperkte kernbom afvuren, klinkt ergens ook een klein beetje geruststellend. Want in de zin dat, kijk, Poetin die dreigt met dat soort kleinere tactische kernwapens, dan zijn wij geneigd om te denken, nou, dat betekent dan in ieder geval dat die nucleaire dreiging dan ook nog relatief klein is. De kans op een complete kernoorlog is dan blijkbaar niet zo groot. Klopt dat? Of ben ik nu te veel positief aan het redeneren? Te optimistisch. Het probleem met kernwapens is, ze zijn zo vernietigend, dat het, dus ze zijn, eigenlijk zouden ze geweldig moeten zijn als afschrikking. Als elk wapen, des te krachtiger het wapen is, des te beter het zou moeten werken als afschrikking. Ja, oftewel, want dan is het gewoon onbruikbaar. Dus hoe groter de kernwapens zijn, des te minder dat iemand op de knop zou willen drukken. Een kernwapen is gewoon zo vernietigend dan een conventioneel wapen. Maar ze zijn zo vernietigend dat je snel niet meer zou geloven dat je ze daadwerkelijk gaat gebruiken. Dus dat zie je ook in de eerste 20 jaar van de Koude Oorlog. Waarbij ze in de jaren 50 nog eigenlijk dachten van, volgens mij kunnen we heel Europa verdedigen met kernwapens, grotendeels. Dus mutually assured destruction. Als er iets gebeurt, als de Sovjets aanvallen, dan gaan we ze gebruiken. En op een bepaald moment was het duidelijk van, ja, maar we hebben meer stappen daartussenin nodig. Want je gelooft niet dat je tot gelijk van 0 naar 100 gaat. Dus je wil iets hebben dat op die fase erin zit. Ja, dus de gedachte is eigenlijk, we maken een effectievere bom. Kleinere bom, met kleinere effecten, waardoor eigenlijk de kans dat die gebruikt wordt groter is, waardoor de afschrikking ook groter is. Precies, dus heb je een soort kans om ja, je kan zowel militaire doelen uitschakelen daarmee. Dus dan kan je zo duidelijk maken van, oké, we zijn nog niet jouw hoofdstad vernietigen, we gaan nog niet je hele samenleving vernietigen, maar het is nu wel serieus. We zijn nu over een bepaalde rode streep gegaan. Goed, als je hebt terecht heel begrijpelijk veel mitsen en maren, want er is veel wat we niet weten kunnen en liever ook nooit te weten komen, eigenlijk voor alle duidelijkheid. Is er toch desondanks iets te zeggen over de nucleaire dreiging van nu? Zou die verlaagd kunnen worden? Is die inderdaad, hoe moeten we daarnaar kijken nog een keer? Nou, tot slot. Ja, dus het gaat over om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen. En dat betekent dat je zowel de competitie aan kan gaan, dat er zowel toch wapens gemoderniseerd moeten worden. En tegelijkertijd moet je communicatiekanalen moeten open blijven. En die zijn eigenlijk verslechterd in de laatste 20 jaar. Dus de Amerikanen en de Russen praten niet meer zoveel met elkaar. Aan de andere kant is er nog steeds dat zelfs tijdens deze oorlog, net zoals tijdens de Koude Oorlog, terwijl in Vietnam gevochten werd, dat ze nog steeds met elkaar praten. Dus er is nu weer dat de VS en Rusland over bepaalde wapenbeheersing praten. terwijl we toch hier met een enorme crisis te maken hebben. Dus je zegt eigenlijk van als we die nucleaire dreiging willen verminderen, het belangrijkste is vooral dat er meer duidelijkheid moet komen. Ja. Maar als je dat dan nog één keertje heel kort vergelijkt met hoe dat vroeger was 40 jaar geleden, is er dan nu meer onduidelijkheid dan toen? Kan je dat wel zo stellen? Ja, er is meer onduidelijkheid omdat er nu, er zijn een paar dingen die tegelijkertijd gebeuren. Er zijn heel veel nieuwe wapensystemen bijgekomen. Dus niet dat de kernwapens op zich, maar heel veel manieren om precisie te vergroten, snelheid te vergroten hebben. Ja. Het is een beetje die zijdelingse discussie over hypersonenwapens die enigszins overschat zijn, maar het zegt wel dat er heel veel ontwikkeld wordt. Maar in de kern is het omdat gewoon de geopolitieke competitie terug is. Van weg geweest. En er zijn, en dus er is niet één iemand de baas. Het is allemaal, er zijn veel meer spelers die elk veel meer grote spelers. Ja, dus dat is het China dat erbij is gekomen. Er gebeurt tussen India en Pakistan gebeurt er genoeg. Dus er zijn nu het soort veel moeilijker om duidelijk te maken, om het signaal te sturen van wat doe jij nu? Hoe moet ik dit opvatten? Hoe gevaarlijk is het? En dat maakt het veel moeilijker om het in te schatten en gevaarlijker. Bedankt voor deze geruststellende woorden op zondagochtend. Dank je. Ja, Paul van Hooft, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Bedankt. Welcome the strongest warriors in Africa. The king does not allow us to look upon the Akoji. They do not know an evil is coming. They know you will protect them. We must fight back for our people. Let it be known to all, we fight not just for today, but for the future. We are Dahomey! Zo, wij zijn de Dahomey, zo roepen de vrouwelijke krijgers trots in de trailer van de Hollywoodfilm The Woman King. Dahomey, dat was een koninkrijk in het huidige Benin, waar deze legendarische krijgers tot begin 19e eeuw vervochten, of ook in begin 19e eeuw vervochten. En ze zouden onoverwinnelijk zijn. Ja, en West-Afrika-correspondent Femke van Zijl, even over uit Nigeria, zit hier. Ze bekeek de film en gaat ons nu alles vertellen over dit Amazone-leger en de verbeelding ervan. Femke, welkom. Even voor ons de film. Wat is het verhaal? Waar gaat die over? Het verhaal gaat over een strijd tussen het koninkrijk Dahomey in West-Afrika en het Oyo-koninkrijk. En een strijd waarbij vrouwelijke strijders een hoofdrol spelen. Met daarbij als leidster Naniska, gespeeld door Viola Holt, die werkelijk van het doek spettert. Viola Davis, toch? Viola Davis. Je zei Viola Holt. Oh, ja. Ik dacht eventjes. Al, ja. Viola Davis. Dat zou een enorme carrièrewisseling zijn. Ja. Ga verder. Die werkelijk van het doek spettert. En zij overwint niet alleen de Oyo-strijders. Zij wordt ook nog Cogito gemaakt. En dat is de medebestuurder naast koning Gezo. Dus zij wordt medebestuurder. En in de wandelgangen overtuigt ze hem er ook nog even van om geen krijgsgevangenen meer door te verkopen aan de Europeanen voor de transatlantische slavenhandel. Dat in een notendop. Dus ze doet alles goed eigenlijk. Het is een voorbeeldige, dappere vrouw. Het is een dappere vrouw. Het is een mythologische. Ik moest ook een beetje het verhaal van Daniel, de Egyptoloog. Het is een mythologisering weer van een geschiedenis van Afrika. Ja. Want dit koninkrijk heeft echt bestaan. Ergens in de 19e eeuw. Zo'n groot koninkrijk. Daar gaan we nu niet bij stilstaan. Maar het heeft bestaan. In het huidige Benin, waar jij correspondent bent. Waarom heeft Hollywood zich op dit verhaal gestort? Het is een buurland van waar ik correspondent ben, in Nigeria. En waarom Hollywood zich erop heeft gestort. De schrijfster, een Amerikaanse, die vond het verhaal van die Agoji, die vrouwelijke strijders, vond ze fascinerend. En schreef daar een scenario over en heeft jarenlang geleurd met het script. Maar niemand die het zag zitten in Hollywood. Tot aan Black Panther, de film waarin een soort mythologisch Afrikaans rijk in één keer doorbrak. En toen realiseerde Hollywood zich van, er is een hele grote markt van mensen, van zwarte mensen in Amerika, van de Afrikaanse diaspora, maar ook van mensen in Afrika, die nu eindelijk eens een keer helden zien die, waar zij zich in herkennen, en die hun eigen geschiedenis gemythologiseerd zien op een manier waar ze trots op kunnen zijn. Dus plotseling dachten ze, hier is een markt voor dit prachtige verhaal. En bovendien met een feministische inslag. Nou, wat wil je nog meer in deze tijd? Wat het opvallende aan deze film is natuurlijk dat die Dahomey een vrouwenleger hadden. Dat was ook echt zo. Ja, ze hadden het Hof van de Koning was in twee delen gescheiden. En gescheiden van elkaar door palmbladeren. En één deel daarvan mocht de mannen niet komen. Alleen maar eunuchs, de vrouwen van de koning en de vrouwelijke strijders. Dus aanvankelijk waren die vrouwelijke strijders meer de lijfwachten van de koning. En pas in de 19e eeuw, toen de dreiging van de Europeanen steeds groter werd, de Scramble for Africa, zijn die vrouwen ook ingezet om buiten de poorten van de paleizen te strijden. En daar waren ze dus blijkbaar heel effectief in. Ja, en zegt het iets over deze cultuur, dat vrouwen zo'n positie als strijder kunnen krijgen? Ja, het zegt sowieso heel veel over de West-Afrikaanse cultuur, waarvan wij vaak denken vrouwen onderdrukking. Vrouwen waren vaak heel machtig. Niet alleen maar koningen en koninginnen, maar ook ze hadden vaak medezeggenschap. Ook economisch belangrijke posities. Dus voordat de kolonisator kwam, was dat eigenlijk al veel vanzelfsprekender. En dat de Fransen, toen zij in Dahomey kwamen, vonden ze dat dan ook heel chockerend. En was het een van de redenen waarom ze gingen uitleggen waarom de Dahomey zulke ontzettende barbaren waren. Kijk maar, zelfs de vrouwen die nemen de wapens op. Terwijl wij dat nu natuurlijk zien als een positie van kracht. Ja, even dit. Als ik die film bekijken, de trailer, ook die vrouwen zien eruit als een soort vrouwelijke Zaka Zulu's, hè? Ja. Prachtig, mooi, een beetje exotisch. Als je plaatjes van die werkelijke bestaande vrouwen ziet, dan lopen ze in een lullig, maar gewoon in een uniformpje rond. Ja, nou, ze hadden toch wel mooie. Ze hebben wel inderdaad de ashoke, de repen stof waar het van geweven is, traditionele West-Afrikaanse stof. Daar waren een soort jurkjes. Maar we zijn in de film iets korter, zal ik het maar zeggen. Ja. Dan ze in werkelijkheid waren, ja. Maar dat klopt. Ja, en nu noemde je net ook al eventjes over dat hoofdpersonage. Dat zij ook tegen de slavenhandel was. Ja. Waar haar koninkrijk blijkbaar ook een rol in speelde. Ja. Is dat klinkt als een wat minder fraaie en stoere geschiedenis om misschien ook mee te nemen in die film, die er juist ook misschien moet zijn om eindelijk eens een positief beeld De film is er juist om bekritiseerd dat hij niet veel meer aandacht besteedt aan de rol van Dahomey in de slavenhandel. Want die was er dus wel, daadwerkelijk. Die was er wel. Zeker de leiders, dus de koningen, die verkochten krijgsgevangenen door aan de Europeanen. En Dahomey en Cotonou, wat aan het water lag, aan de zee, is een van de grootste doorvoerhavens geweest voor mensen die uiteindelijk belanden in Noord- en Zuid-Amerika. Dus hebben wel degelijk een rol gespeeld. Maar het probleem is, Dahomey heeft eigenlijk in zijn geschiedenis een hele slechte PR gehad. Want het is altijd beschreven door buitenstaanders met een bepaalde agenda. In de 18e eeuw door slavenhandelaren, de apologeten van de transatlantische slavenhandel, die het zo slecht afschilderden in Dahomey dat ze zeiden, nou, dan zijn ze beter af op de plantages in Amerika. In de 19e eeuw door de abolitionisten, de Britten die in één keer hadden bedacht, we vinden het toch wel heel slecht, die slavenhandel. Dus toen werd dat weer heel erg in het negatieve getrokken. En begin 20e eeuw door de Fransen, die de koningen in een kwaad daglicht wilden stellen, omdat zij hun macht wilden beknotten. Ja. Dus eigenlijk is het verhaal altijd heel erg in het extreme getrokken en nu nog steeds. Terwijl ze wel degelijk een rol hebben gespeeld in die slavenhandel. Maar nu nog steeds is het een gepolitiseerd verhaal. Ja, het is dus eigenlijk ook voor het land, voor Benin van nu, een soort, naast een geweldig verleden, ook een problematisch verleden. Dus dan vraag je je af, hoe gaat men met deze Amazones om in Benin? Zijn het daar heldinnen? Hoe kijkt men daarnaar? Nou, het wordt wel steeds meer gezien als een iets om trots op te zijn. Je moet niet vergeten, Afrikanen hebben eeuwenlang gehoord dat zij A, geen geschiedenis hadden, of B, dat het barbaren waren en dat ze geschiedenis hadden om zich voor te schamen. Dus langzamerhand dat er nu eindelijk dingen bovenkomen waar ze wel trots op kunnen zijn, dan kun je ook voorstellen dat ze dan niet meteen over de slavernij willen praten. Dat is wel degelijk natuurlijk de rol van de Afrikanen zelf in het doorverkopen van mensen aan de Europeanen. Is wel degelijk iets wat besproken moet worden, maar in Afrika zijn ze nog niet eens toegekomen aan die echte, volledige weerspiegeling van hun geschiedenis. Is het ook tastbaar? Deze heldinnen, worden die tastbaar geëerd? Nou, in dit geval wel. Afgelopen augustus, met onafhankelijkheidsdag in Benin, is er een 30 meter hoog koperen standbeeld onthuld van koningin Hangbe. een begin vroeg 18e eeuwse koningin die naast haar broer regeerde. En zij ziet eruit, want het wordt ook gezegd dat zij die strijdsters zou zijn begonnen. Dat is helemaal niet zeker, maar goed. Maar zij ziet er echt ook uit als zo'n strijdster. Als zo'n beetje zo'n Marvel comic vrouw. En dat is, heeft wel heel veel belang. En dat is ook gemaakt door een Afrikaanse kunstenaar? Nee, dat is weer het sneuën. Het is gemaakt door een Chinese kunstenaar. En hoe komt dat dan? Is dat dan door China? Is daar geld gedoneerd om... Wat dat verhaal erachter is, weet ik niet precies. Maar dat zegt wel weer iets over die toe-eigening van de cultuur. Hè? Want ook dat het lijkt op zo'n Marvel-stripfiguur... dat is weer natuurlijk heel Amerikaans. Dus wat dat betreft laat het ook weer zien... dat geschiedenis altijd weer spiegelt wat onze tijd is... en niet per se van hoe het toen was. En dat culturen elkaar beïnvloeden en al dat soort dingen. De film, is die in Benin te zien geweest? Ja, er is één bioscoop in Cotonou... en daar draait hij al weken en daar is hij nog steeds uitverkocht. En daar jubelen ze nog altijd erover. Ja, dat kun je voorstellen als je voor het eerst jezelf, je eigen mensen, je eigen geschiedenis op zo'n manier weer spiegelt ziet op het grote doek. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en hoe kijk jij dan zelf nu naar, hoe kijk jij naar de film? Is het een aanrader sowieso als film? En hoe is het als historisch document? Als je van avonturenfilms houdt, ik zag het ergens omschreven als Braveheart, maar dan in Afrika met zwarte vrouwen. Het is gewoon heel spannend. Ja. En je moet het niet zien als geschiedschrijving. Maar goed, als je Titanic kijkt, dan denk je ook niet van, nou, zo zat het precies in elkaar. En net zoals nu de opvolger van Black Panther, Wakanda Forever, nu weer in de films komt, in de bioscopen komt. Ik weet gewoon, ze gaan de tenten erbij afbreken. Ja. Zeker in Afrika, en dat is wel heel leuk. En wij moeten dus ook gaan, zeg je? Ja, zeker. Ja. Gewoon gaan kijken. En dan kunnen we ons daarna ook nog gaan verdiepen in de ware geschiedenis erachter als we willen. Okay. Ja. Femke van Zijl, correspondent West-Afrika, bedankt. En The Woman King draait dus in de bioscoop. En dit was het eerste uur van OVT. Wij zijn straks na het nieuws van 11 uur weer terug. En dan is onder andere criminoloog Willem de Haan te gast. Hij onderzocht de afgelopen jaren een onthutsend verhaal. Dat in de concentratiekampen gevangenen gedwongen zouden zijn om de tango te spelen. De zogeheten tango des doods. Hoe dat zat, dat hoort u zo na het nieuws van 11 uur. Deze week in de perstribune. We duiken eigenlijk altijd in een wereld, een groep, een scene. Televisiemaker Lauren Verster over een nieuw seizoen van haar programma Lauren. Het is al seizoen 9 of zo wat ik nu ga maken, of 10 misschien wel. En oud-international en Ajax-ziet Sonny Siloy. Sonny Siloy, Van Basten, het is 1-0! Siloy speelde 15 jaar bij Ajax en is de man van de assist in de Europa Cup 2 finale van 1987. Want wij gingen ervan uit dat we die wedstrijd gewoon wonnen. Onlangs verscheen zijn biografie. Lauren Verster en Sonny Siloy. Zometeen om 12 uur op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden.

Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Nu in de boekhandel. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Jos Palm. Welkom terug bij OVT. Een paar jaar terug was Olaf Oudheusden in het museum Naturalis om voor een VPRO-tv-programma opnames te maken. De conservator die toonde hem toen met trots het topstuk uit de collectie. De botten van de Java-mens. U weet wel, die bijzondere fossielen die Eugène Dubois ooit in Indonesië vond. En toen maakte Olaf de volgende gevatte opmerking. Nou, die zullen binnenkort ook wel terug moeten naar Indonesië, hè? Maar daar kon hem bij Naturalis niet bepaald om lachen. En toch, des te langer dat Olaf erover nadacht, des te meer dat hij zich afvroeg, waarom eigenlijk niet? Horen die botten hier wel in Nederland? Hij zocht het uit en maakte er voor ons een documentaire over. Straks hoort u dat in het spoor terug. De column van Sana Valjulina. Porbuil 1944. Geen enkele discipline is in de afgelopen eeuw zo schaamteloos misbruikt als de geschiedenis. Ook het nieuwe millennium biedt weinig troost voor de getergde Clio en dus ook voor ons, haar kinderen. In de ban van suicidale ideologieën en gewapend met de nieuwste technologieën lijkt de wereld af te stevenen op zelfvernietiging. Wie houdt daar tegen? In mijn vitrinekastje prijken tussen de familiefoto's 2 prachtige oude koppen. Marguerite en Joseph Malenfant. Naast elkaar zittend in 2 verschillende fauteuils. Met tussen hen in aan de muur hun trouwfoto van meer dan 70 jaar geleden. Aan hun ogen kun je lezen dat ze gekust zijn door Clio, maar dan in haar meest meedogenloze verschijning. Er zit gelatenheid en mededogen in van mensen die geen illusies hebben over de medemens en die toch met hem mee kunnen voelen. Net als mijn ouders zijn ze geboren in de jaren 20 van de vorige eeuw, deze 2 Normandiërs uit Porbuil. Een plaatje op het schiereiland Cotentin. Na die day hebben Marguerite en Joseph maandenlang in een orgie van oorlogsgeweld gezeten. In totaal onzekerheid wie deze verbeterde strijd zou winnen. Want behalve meedogenloosheid is ook blindheid een van de eigenschappen van Clio. Heel misschien heeft Marguerite in de chaos van de vluchtende, aanvallende, zich schuilhoudende, verdrinkende, razende, wanhopige en doodsbange soldaten een glimp van mijn vader ontwaard, zonder te weten wie hij was. Gestoken in een Duits uniform moest mijn vader tegen de geallieerden vechten en vluchtte hij in doodsangst door het niemandsland naar de Amerikanen. Hoe graag had ik Marguerite en Joseph ontmoet, maar door de corona kon ik te laat naar Porbuil afreizen en nu zijn ze allebei overleden. Maar de vraag was, wie houdt de suicidale wereld tegen? Wel nu, Porbuil 1944, de stichting die door de kleinzonen van Marguerite en Joseph is opgericht. De verhalen van hun grootouders lieten hen niet los en daarom zijn ze ook andere bewoners gaan interviewen. Er kwamen steeds meer mensen naar hen toe en zo werd het collectieve geheugen van Porbuil wakker gemaakt. Porbuil, een plaatsje dat buiten de beroemde Normandische slagvelden viel, bleek een niet minder boeiend en strategisch belangrijk strijdtoneel te zijn geweest. Onvermoeibaar doen de vrijwilligers van Porbuil 1944 research naar de soldaten die op dat stukje land hebben gevochten. Hun namen worden aan de vergetelheid ontrukt, hun families gevonden, benaderd en naar Porbal uitgenodigd voor de herdenkingen. De soldaten krijgen namen en gezichten, zoals Private Harry Prudian, een 18-jarige Armeense jongen. Uit dankbaarheid voor Amerika, waar zijn familie naartoe was gevlucht na de Armeense genocide, was hij gaan vechten in Europa en was hij omgekomen in Porbal. En nu krijgt mijn vader een plekje op het herdenkingsveld. Want aangekomen bij de Amerikanen heeft hij gezorgd dat ook andere Russische krijgsgevangenen in Duitse dienst zich overgaven. Van een verrader die na zijn terugkeer in Rusland 10 jaar gulag had gekregen, is hij opeens een held geworden die de geallieerden heeft geholpen. In Porbal heeft mijn vader na de jaren Duitse krijgsgevangenschap van een kortstondige vrijheid kunnen proeven voordat hij in de Russische kampen verdween. Want in Stalins slavenstaat moesten mensen met restjes vrijheid in hun longen direct geïsoleerd worden. Liberté. Bitter en zoet smaakt dit woord me in dat kleine plaatsje aan de Normandische kust, waar mensen Clio een menselijk gezicht proberen te geven om de wereld te redden. Ja, Sana, heel erg bedankt. Mooie column. Andere vraag is heel even. We hadden het in het eerste uur over de angst voor de nucleaire dreiging die weer terug van weg geweest is. En dat zitten we in het Westen toch met onze angst in het hoofd. Aan jullie kant van de wereld, jij bent opgegroeid in de voormalige Sovjet-Unie. Was dat iets waarover gepraat werd? Heb je iets van die angst gevoeld? Hoe ging dat bij jullie? We hadden natuurlijk altijd het militaire, basismilitaire, hoe zou ik het zeggen? We hadden gewoon op school hadden we lessen militaire vorming. Dus ik kon ook op mijn 12e moest ik al met Kalashnikov schieten. Maar goed, daar kun je niet tegen de nucleaire oorlog natuurlijk. Daar kun je niks tegen beginnen. Nee, we waren altijd, in feite waren we altijd toch een soort van staat van paraatheid gehouden. Al werd het voortdurend vrede, allemaal dat soort dingen. Maar tegelijkertijd, en toen ik ook ging studeren aan de universiteit, was een hele serieuze discipline. We moesten het allemaal over het Amerikaanse leger leren, weet ik veel wat. En omdat ik filologie deed, mijn specialiteit was dan zogezegd een militaire vertalen. Het was deel van het leven. Be prepared. Ja, van het leven, ja. Maar ja, vooral met chemische wapens ook. Bijvoorbeeld, hoe is dat ding? Gasmasker, ja, dat was ook een deel van de oefening. We moesten dan in 30 seconden gasmasker... Wat nog een hele klus is, overigens. Was nog een hele klus, ja. Dankjewel, Sana. U hoort de tonen van Plegaria, een Argentijnse tango. De criminoloog Willem de Haan, die in zijn vrije tijd al jaren een gepassioneerd tangodanser is, die heeft er vaak op gedanst. Het is dan ook een klassieker. Maar op een dag, zo'n 5 jaar geleden, toen stuitte Willem op een gruwelijk verhaal over deze tango. In een boekwinkel in Buenos Aires bladerde hij door een boek waarin stond dat dit nummer gespeeld was in een concentratiekamp. De nazi's die zouden een orkest van gevangenen hebben gedwongen om deze tango te spelen. Ja, en dat verhaal schokte hem en riep een tal van vragen op. Was het echt waar? En waarom en hoe was die tango in een concentratiekamp beland? En dus wijde Willem de Haan in het gewone leven emeritus hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit zich afgelopen jaren aan een onderzoek naar deze muzikale oorlogsmisdaad. Het resulteerde in het Engelstalige boek Tango of Death, dat deze week verscheen bij uitgeverij Bril. Willem, welkom. Kun je uitleggen waarom het voor jouzelf zo schokkend was, dit verhaal? Wat maakte dat jij je eraan ging wijden? Dankjewel, Jos. Het boek gaat eigenlijk over een Holocaust-legende. En ik heb onderzocht waar dat verhaal vandaan komt, hoe het zich heeft ontwikkeld in de loop der tijd en hoe het vandaag de dag ons beeld van de Holocaust mede bepaalt. Wat betreft je vraag, toen ik bij het doorbladeren van een boek over de Holocaust, een Argentijns boek van een Argentijnse Jood, die zin tegenkwam dat er in het concentratiekamp Buchenwald door het orkest een tango werd gespeeld, de tango Plegaria, die we net hoorden. En toen was mijn eerste reactie er een van ongeloof. Ik kon gewoon niet geloven dat de muziek waar ik zo dol op was, in zulke situaties ver weg van Buenos Aires gespeeld was. Maar als het waar was, dan betekende dat dus dat wij dansten met veel plezier op besmette muziek. Ja, en dan ga je zoeken. Kwam je het dan ergens tegen dat het bestaan heeft en dat het in kampen gebruikt werd? Kwam je het in boeken tegen of kwam je het ergens tegen? Ik ging natuurlijk meteen googlen en vond een tsunami van eigenlijk maar allerlei versies van steeds maar weer hetzelfde verhaal. Maar toen ik op een gegeven moment vond dat in het boek De Ondergang van over Jacques de vernietiging van het Jodendom door Jacques Presser een zin vond. Die luidde: in een ander kamp was de kapel verplicht bij executies de tango des doods uit te voeren. Tussen haakjes hiervan is een foto bewaard. Toen sloeg mijn interesse en nieuwsgierigheid als tangodanser om in een professionele belangstelling. Want ik dacht, ja, dit is toch wel serieus. En toen ik er ook nog achter kwam dat die foto tijdens het proces in Nuremberg tegen de kopstukken van het nazi-regime getoond was, toen wist ik dat ik als criminoloog met belangstelling voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, dat ik een vraag had waar ik meer van wilde weten, die ik wilde uitzoeken. Ja, en want je gaat dan zoeken en dan blijkt dus, je zegt het is een legende, maar er is een kern van waarheid die je zeker aantreft. En dat zit dus ook al in die processen dat dan in Nuremberg door de Russen te berde wordt gebracht, dat verhaal. Er is een foto van een kamporkest in Janowska, in een kamp in Oekraïne, het huidige Oekraïne. En daarover wordt, en er zijn getuigenissen van mensen die het hebben over een tango die is gespeeld. Toch nog eventjes het idee dat de Russen dit in Nuremberg, dat ze dit verhaal gingen vertellen. Op een bepaalde manier, ja, het is een vreed verhaal. Het is een vreemd verhaal. Maar tegelijkertijd zou je zeggen, waarom zou je je daar nou op richten? Want het is niet bepaald de grootste misdaad van de Holocaust. Het valt eigenlijk niet bij de andere misdaden. Het is niet eens een misdaad, het is vooral onsmakelijk, zou je kunnen zeggen. Nou, daar kan je nog over twisten, maar goed. Ja, waarom? Ja. De Russische aanklager die heeft dit verhaal uit een onderzoeksrapport van een Russische staatscommissie. Nog voor het einde van de oorlog, overal wanneer gebieden bevrijd werden van de nazi's, ging daar een onderzoekscommissie heen om materiaal te verzamelen om oorlogsmisdaden van de nazi's aan te kunnen tonen. En zij stuiten op dit verhaal en hebben dat via hun rapporten uiteindelijk via Moskou, waar dat allemaal geredigeerd werd, naar Nuremberg gebracht. De deelname van de Russen, de Sovjets, aan het proces van Nuremberg is een understatement, niet geheel vrij van propaganda. En dit verhaal is gebruikt naar voren gebracht om te laten zien aan de wereld, maar ook aan het Russische volk, hoe pervers de nazi's te werk gingen. Daarbij werd aangetekend dat door de aanklager dat dit niet alleen in dat Janowska-kamp bij de stad Lviv plaatsvond, maar in alle kampen in de bezette gebieden werden dit soort perverse praktijken uitgevoerd. En daar was dit dus een van die perversies. En weten we dat hoe dat ging en hoe dat was? Ik bedoel, ik neem aan dat mensen gedwongen werden. Waar en wanneer gebeurde dat dan? Over dat orkest en hoe dat precies gebeurde in dat kamp zelf, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Je zei net, de aanklager had getuigenverklaringen, maar die had hij juist niet. Hij had alleen een foto. En van die foto wordt gezegd, op deze foto zie je het orkest van Kamp Janowska de tango des doods spelen. Maar dat kun je natuurlijk niet op een foto zien. En er waren verder geen vertuigenverklaringen. En in die verhoren van mensen door die commissie daar wordt die tango des doods ook niet genoemd. Je kunt ook zeggen, er is ook niet naar gevraagd. Maar later heb ik in een memoir van een van de leden van die commissie gevonden dat hij actief op zoek is geweest naar bewijs voor dat verhaal. En hij wilde eigenlijk weten welke tango dat was, of dat daar noten van waren enzovoort. Maar die heeft hij niet gevonden. En nog eventjes in algemene zin, het hele idee dat er muziek is gespeeld in die concentratiekampen. Kan je daar iets kort over vertellen? Is dat vaker gebeurd en waarom deed men dat? Ja, in de eerste kampen na 1933, kampen als Buchenwald en Dachau, waar communisten, andere politieke tegenstanders van de nazi's werden opgesloten. Daar werd wel aangemoedigd dat diegenen die konden musiceren zouden musiceren. Op een gegeven moment kregen andere kampcommandanten ook in de gaten dat het een prestigieus was als er hoog bezoek kwam of inspectie van het kamp was, dat ze een orkest konden laten spelen. Maar gaandeweg vonden ze ook uit dat muziek gebruikt kon worden voor andere doeleinden, zoals het aan- en afmarcheren van dwangarbeiders naar hun werk. Of bij het appel en het tellen van de gevangenen. Dus het was ook natuurlijk voor hun eigen plezier en ontspanning. Hè. Die orkesten die moesten ook, of die muzici moesten spelen op hun feesten en partijen en zelfs orgies. Waar muziek gemaakt werd en gedanst werd en God weet wat ze nog meer. Dus gaandeweg is dat musiceren is een onderdeel geworden van wat ik als criminoloog de modus operandi van de Holocaust zou noemen. Ja, nu heb je uiteindelijk, denk je uiteindelijk gevonden te hebben welke tango er is gespeeld in dat kamp Janowska. Dus dat geval dat de Russen in Nuremberg bespraken. En dat blijkt dan tot jouw verbazing eigenlijk niet de Plegaria te zijn, zoals je in het begin dacht. Het blijkt zelfs helemaal geen Argentijnse tango te zijn. Laten we luisteren. Ja, Willem, leg uit. We horen hier, zo beschrijf je, een Poolse tango die in het Jiddisch wordt gezongen. Ik wist helemaal niet dat er zoiets als een Poolse tango bestond. Hoe zit dat? In de jaren voor de oorlog was tango razend populair in Europa. Er waren tal van orkesten, ook orkesten die op tournee gingen, maar in Parijs, in Berlijn, maar ook in Warschau werd volop tango gedanst op live muziek van een heel groot aantal tango-orkesten. In Polen was de overgrote meerderheid van de muzici in die orkesten waren Joods. Als je naar die Poolse tango luistert en je vergelijkt het met de Argentijnse tango, dan zijn er overeenkomsten en verschillen. Maar de overeenkomsten zijn dat je veel Argentijnse tango gaan over nostalgie van migranten. En kletsmermuziek gaat veel over heimwee. Zit een zekere affiniteit tussen die twee. Ja, je zou kunnen vermoeden dat die Joodse muzici wel affiniteit hadden met die tango. Maar het kan ook gewoon zijn dat er goed geld verdiend kon worden in dansorkesten. En er zijn net als in Argentinië in Europa ook klassieke muzici gespeeld die overdag in een symfonieorkest speelden. En 's avonds een snabbel hadden in populaire muziek. En dan werd er tango gespeeld, maar er werd ook jazz gespeeld. Ja. Is het niet zo gek dat als die muzici uiteindelijk gevangen worden in die concentratiekampen, in de vernietigingskampen terechtkomen en proberen of de kans krijgen hun leven te redden in sommige gevallen, of in ieder geval te verlengen, dat ze dan ook de muziek spelen die populair is. Ja. Ook populair is bij de kampleiding. En die ze gewoon kennen, die ze uit hun hoofd kunnen spelen. Want dat is eigenlijk het fascinerende, ook een van de fascinerende dingen uit die zoektocht van jou, is dat je dus begint met dat idee van hoe is in hemelsnaam die Argentijnse tango, iets wat we ook associëren met passie en sensualiteit. Het is een soort van extra perverse, ongepast iets dat dan in een Oost-Europees concentratiekamp terecht is gekomen. Of een concentratiekamp in Oost-Europa. En dan blijkt het dus eigenlijk helemaal niet zo gek te zijn, want het is de muziek die op die plek in die tijd populair was. Toch nog eventjes, ik ben ook wel benieuwd, die Poolse tango, bestaat die dan eigenlijk nog? Of is die dan ook verdwenen door de Holocaust indirect? Omdat de muzici grotendeels vermoord zijn. Ja. En diegenen die het overleefd hebben, die zijn geëmigreerd in grote getalen uit Polen. Dus die is verdwenen. Maar er zijn jonge muzici in Polen die dit opgepakt hebben en wat ze zelf noemen met een knipoog op authentieke wijze uitvoeren, zoals ook dus, in de klassieke muziek de authentieke uitvoeringspraktijk. Dus Willem de Haan, is duidelijk, er ligt een volgend boek op je te wachten. Wat is er met de Poolse tango gebeurd? Daar wachten we op. Ja, dus dat is het mooie. Ja, eigenlijk misschien de conclusie van dit verhaal, dat het toch op een bepaalde manier dit verhaal ook op die manier weer doorleeft. Ik wil je heel erg bedanken, Willem de Haan, emeritus hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit. En wie dus de rest van het verhaal wil weten, er zijn zoveel kanten aan dit verhaal, die moet absoluut je boek lezen. En dat heet dus Tango of Death. En het kwam uit bij uitgeverij Bril. Spoor terug. Het gebeurt niet elke dag dat fossielen het nieuws halen. Maar de collectie botten van de Nederlandse wetenschapper Eugène Dubois is dat een paar weken geleden wel overkomen. Toen barstte er een felle strijd los over de vraag waar de wereldberoemde fossielen van de Java-mens thuis horen. Hier in Nederland, waar ze nu liggen, of in Indonesië, waar ze ooit zijn gevonden. Olaf Oud-Heusden ging voor ons op zoek naar het antwoord. Belangrijkste is dat in de koloniale periode tegen de wil van de mensen in cultuurobjecten zijn meegenomen, geroofd zou je kunnen zeggen, en dat je moet erkennen dat dit onrecht is. Het is een heel belangrijk advies wat heel goed laat zien dat ons koloniaal verleden nog steeds doorwerkt in het heden. En het gevoel is, wat gestolen is, zal terug moeten gaan. Dat gevoel om het terug te geven is van de museumdirecteuren in Nederland, aldus Lilian Consalves. 2 jaar geleden heeft zij het adviesrapport over roofkunst aan cultuurminister van Engelshoven overhandigd. Daarin adviseert Consalves de regering wat Nederland moet doen met al die cultuurobjecten die ooit zijn meegenomen uit onze voormalige koloniën. Hoe Eugène Dubois, de Nederlandse paleoantropoloog, eind 1900 op Java het fossiele bewijs voor Homo erectus vond, hoort u in het eerste deel van dit tweeluik. De collectie Dubois wordt met de grootste zorg bewaard in Naturalis in Leiden en is nog altijd belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat de fossielen in Indonesië zijn gevonden, is de collectie onderwerp van discussie. Afgelopen zomer sprak ik Hilma Farid, directeur-generaal van het Indonesisch Ministerie van Onderwijs in Jakarta. Hij is klip en klaar waar de collectie Dubois thuis hoort. We need to bring the evidence, no? I mean the intangible objects that can actually be seen. Ze willen alle voorwerpen dus terug die voor Indonesië van onschatbaar belang zijn. Ze zijn daar gevonden. Vooral het origineel van de Java-mens is voor Indonesië heel belangrijk. Nu is het een verhaal uit een geschiedenisboek. En als ze het hier tentoonstellen, kan Indonesië op een nieuwe manier naar zijn verleden gaan kijken. It would of course generate a new interest in understanding and conversations now about that. Tijdens mijn gesprek met directeur-generaal van onderwijs Hilma Farid laat hij me een overzicht zien met objecten die zijn land terug wil hebben. Er wordt dan nog aan gewerkt, maar in augustus komt de definitieve lijst aan in Nederland. De collectie Dubois staat er ook op. Het ministerie van Onderwijs zwijgt in alle talen. En het duurt nog bijna 2 maanden voor het nieuws naar buiten komt. Indonesië maakt bekend welke topkunst- en natuurhistorische vondsten ze terug willen. Dit is de Java-schedel in Museum Naturalis in Leiden. Het topstuk in de zogenoemde Dubois-collectie. Ooit cruciaal wetenschappelijk bewijs in de evolutie van aap naar mens. Indonesië merkt de objecten aan als roofgoederen en wil ze daarom terug hebben. Het nieuws maakt veel los. En de reacties sluiten aan bij de argumenten en meningen die we ook in het recente decolonisatiedebat over Indonesië horen. De een wil morgen de hele verzameling terugsturen naar Indonesië. De ander pleit wel voor excuses aan Indonesië. Maar vindt dat we wel alles hier moeten houden. Eén ding is zeker. De collectie Dubois raakt een gevoelige snaar in ons land. De vraag blijft van wie de fossielen eigenlijk zijn. En waar horen ze thuis? Met deze vragen ga ik op reis. Eerste stop is het atelier van Judith Dubois. Een achternicht van Eugène Dubois. Ze is kunstenaar. En het leven van haar oud-home is een inspiratiebron voor een nieuw werk. Ik maak portretten in zand en aarde met de plekken van waar de geportretteerde affiniteit mee heeft. Dus hier zie je dus inderdaad het mergel uit Zuid-Limburg en leisteen uit België, vlakbij uit de Ardennen, vlakbij Zuid-Limburg. En een fossiel van een pijlstaart inktvis. En allerlei verwijzingen. Dus er zit heel veel symboliek in zo'n schilderij. En ja, volledig dus zonder verf opgebouwd. Helemaal alleen uit de schatten van de aarde. En dus ik, net zoals Eugène, zit ik altijd een beetje in de aarde te graven om te kijken wat er precies ligt. Maar mij gaat het dan meer om de kleuren en de schoonheid van de natuur. Het is een gelijkend portret die zo langzaam uit het hout, want dat is de ondergrond van dit schilderij, omhoog komt. Het is een familielid. Ik spreek niet elke dag met een nazaat van Eugène Dubois. Wat voor rol speelde hij in jullie familie? Ja, we wisten natuurlijk ook wel via mijn vader, die daar heel trots op was. En ja, de kent dus verhalen inderdaad van mijn vader, dat hij dan op een gegeven moment ook die botten op een gegeven moment onder zijn keukenvloer verstopt had. In, daar volgens mij op de Bedelaar. Dus het schedelkapje, het been en de kies heeft hij gewoon jarenlang onder de keukenvloer verstopt? Ja, voor zover ik heb begrepen van verhalen wel, ja. Ja. Waarom? Ja, omdat hij werd natuurlijk verketterd, hè, door de kerk en door allemaal jaloerse wetenschappers. En hij heeft dat toen op een gegeven moment dacht hij, ja, werd hij ook een beetje gek door. Hij werd natuurlijk voor gek verklaard, maar dat werkte natuurlijk ook wel heel erg door. Hij was heel vereenzaam. En dus toen dacht hij, nou, ik hou erover op en ik bescherm mijn mooie vondst. En ik stop hem onder de grond en toedeledokie, weet je wel, van zoek het jullie maar uit. Jij maakt een serie portretten, oude en nieuwe helden. Waarom is hij een held voor jou? Hij heeft toen het bewijs gevonden van Darwin in een tijd waarin dat natuurlijk absoluut not done was. En de kerk viel hem over hem heen, heeft hem als het ware verbannen, hè, een beetje verketterd. Maar hij bleef maar volhouden aan zijn theorie. Hij stapte er niet van af. En hij heeft natuurlijk iets heel belangrijks ontdekt. Dit was gewoon de eerste bewijs. En nou ja, in die tijd was het natuurlijk keihard. Die werd gewoon in een hoekje gedrukt. Dat maakte het voor jou tot een held. Als je zo'n doorzettingsvermogen hebt, en dat zie je ook in zijn gezicht, en dat is wat ik ook met al die portretten probeer uit te drukken. Hè. Dus het gaat mij dus vooral om de uitdrukking en de persoonlijkheid van iemand moet helemaal in dat portret naar voren komen. En dat zit hem vaak vooral in de ogen. En dan vooral inderdaad die vastberadenheid en inderdaad toch ook gewoon inderdaad die rust. Zo van, ik weet zeker dat dat mijn theorie klopt. Het moet ergens begin vorige eeuw zijn geweest dat Eugène Dubois zijn fossielen onder de keukenvloer heeft verstopt. De controverse waar die belangrijke fossielen thuis horen is dan al een tijdje aan de gang. Uiteindelijk draagt Dubois zijn hele collectie over aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, het latere Naturalis. Het recente verzoek van Indonesië tot teruggave van de collectie Dubois is niet de eerste keer. Al sinds de onafhankelijkheid vraagt Indonesië hierom. In 1949 drong toenmalig minister van Onderwijs Mohammed Jamin er al op aan de collectie terug te geven. Ook daarna blijft het niet stil. In het archief vind ik een brief uit midden jaren 70. Willem Vervoort is dan de directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden. Hij heeft gelezen over een initiatief van de Indonesische paleoantropoloog Teuku Jacob. Jacob had eerder succes toen hij een aantal Homo erectus fossielen gevonden in het Javaanse Sangiran, terugvroeg van zijn leermeester Ralf von Koenigswald van de Universiteit Utrecht. Nu wilde Teuku Jacob een nieuwe poging doen om ook de collectie van Dubois naar Indonesië te krijgen. Willem Vervoort, gealarmeerd door dit bericht, schrijft op 2 maart 1976 een vertrouwelijke brief aan de directeur-generaal van het ministerie van CRM, Robert Hotke. Ik citeer: "Ik zal mijn uiterste best doen de verminking van mijn instituut door het afstaan van de meest waardevolle voorwerpen tegen te gaan, zowel op legale als wetenschappelijke gronden. Ten aanzien van het legale aspect zal ik doen nagaan of de overdracht van de fossielen, bij ministeriële beschikking aan mij toegewezen, zonder wetswijziging, al dan niet mogelijk is." Einde citaat. Er wordt op dat moment door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gesproken over een mogelijke teruggave van de collectie Dubois. Edwin van Huis, directeur van Naturalis en daarmee de opvolger van Vervoort, vraag ik van wie de fossielen nu eigenlijk zijn. Nou, formeel van het Rijk, hè. Dus maar goed, de vraag is of dat op dit moment zo heel erg interessant is, hè. Wat zo te horen aan het citaat gaat dit ook over emotie en over gevoelde belangen. Want die Dubois-collectie is voor dit instituut ontzettend belangrijk, hè. Wetenschappelijk gezien en ook museaal. Dubois was een fantastische onderzoeker. Wat hij heeft gedaan was zo betekenisvol. Er is eigenlijk een hele nieuwe wetenschap ontstaan op zijn schouders. En het was een gewone Nederlandse jongen uit Limburg die het in zijn kop kreeg dat hij eens even zou gaan zoeken naar die missing link. We weten dat de collectie van Dubois door dwangarbeiders, door coolies, is gevonden. Ja. Gonsalves heeft zo, of tenminste die commissie heeft een soort van staatje gemaakt. Je kunt een soort dingen afvinken en op een gegeven moment staat er, als iets door dwangarbeid is verkregen, dan moet het automatisch terug. Maar nou, dat staat er ook niet in het rapport. Er staat als dingen onder dwang zijn verkregen. Ja, maar wat de commissie bedoelt onder dwang is dat je tegen iemand zegt van: wat een mooi kopje is dat. Je vindt het zeker wel een heel goed idee dat ik het meeneem. En aangezien ik een geweer in mijn hand heb, dat jij zegt van: ja, was net van plan om het je te geven. Dwangarbeid en trouwens, en natuurlijk de hele koloniale geschiedenis met cultuurstelsel enzovoort, enzovoort, enzovoort, was er een van dwang. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles wat er in Indonesië is gebeurd had met dwang te maken. Ja. Dus dat is een te breed begrip hier. Het teruggaveverzoek van Indonesië wordt niet verder doorgezet en de collectie Dubois blijft in Nederland. In het Leidse Naturalis is een prachtige zaal gewijd aan de menselijke evolutie en het werk van Eugène Dubois. Daar kan het publiek nog altijd de drie fossielen van Homo erectus zien. Het is tijd om af te reizen naar Indonesië, waar Bonnie Triana, de Geert Mak van Indonesië, mij vertelt hoe de fossielen van Dubois een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de onderhandelingen over de onafhankelijkheid van de Republiek tussen Nederland en Indonesië in 1949. Mohammed Yamin, toen minister van Onderwijs, wilde fossielen van de Java-mens terug. Pada saat itu Mohammad Yamin secara resmi meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengembalikan Java-mens. Fossielen. Zijn rol was belangrijk omdat hij eigenlijk een voorloper was om stukken uit Indonesië terug te laten komen naar het land, naar Indonesië. Hij was toen in de rol van minister van Onderwijs en Cultuur. Yang memulai usaha untuk mengembalikan dalam tiga periode sejarah. Dus in de geschiedenis deelde Mohammed Yamin, zelf een historicus, de geschiedenis van Indonesië in drie delen. Beginnend met het Rijk Sriwijaya, vervolgens Majapahit en eigenlijk als laatste de staat Indonesië. En het is dus een belangrijk object. De fossielen zijn belangrijke objecten voor die geschiedenis, om die geschiedenis te vertellen. Ofschoon ik al veel heb gelezen over de wordingsgeschiedenis van de Indonesische Republiek, krijg ik door Bonnie Triana een nieuw inzicht. De fossielen van Dubois zijn niet alleen het bewijs dat Homo erectus ruim 700.000 jaar geleden op Java heeft rondgelopen, Ze spelen dus ook een rol in het verhaal over de onafhankelijkheid van het land in 1945. Een narratief voor de nieuwe republiek. Orang-orang Indonesia, kaum-kaum intelektual pada saat itu mencari identitas mereka. Dus aan het begin van de vorige eeuw zochten de intellectuelen naar een gezamenlijke identiteit. Dus gelegen in een tijd ver, ver voordat de Europeanen en met name de Nederlanders naar de archipel kwamen. Dus toen dat besef ontstond, voelden ze zich ook als eenheid, als één natie, één volk. Dus voordat er een nationale bewustzijn was van nationale eenheid, waren er verschillende bewustzijnen. Dus de etniciteit, hun bewustzijn bestond uit hun eigen etniciteit van het volk. Dus de Javanen, de Sumatranen, de Molukkers enzovoort. Dus toen, begin vorige eeuw, begon het pas een eenheid en een nationaal bewustzijn te worden. Dus tijdens het Jongerencongres in 1928 werd er voor het eerst eigenlijk een eed afgelegd. En kwamen de jongeren bij elkaar en zworen drie eden af. We zijn van één land, één volk en één taal. Dan satu bangsa Indonesia. Itulah mulai di mana apa? Dus het was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis, omdat nu niet meer sprake was van de verschillende etniciteiten die tegen het kolonialisme vochten, maar gezamenlijk als één eenheid. De Nederlandse Indische overheid als vijand zagen en die had ook het land, zeg maar, gemaakt zoals het was. Dan menjadi bangsa yang baru, bangsa Indonesia, sebagai... Ze hadden eigenlijk een soort symbool nodig in die tijd, waar dus uit blijkt dat de Indonesiërs al ver, ver, ver voordat de Europeanen kwamen in de archipel aanwezig waren. Dus de Javaman is bewijst eigenlijk dat de Indonesiërs hier ver voor de Nederlanders, de Europeanen waren. Jadi beberapa fosil itu adalah simbol. Symbool tentang existentie orang Indonesia di masa lalu. De fossielen slaan dus een brug tussen het oude en het nieuwe Indonesië. Dat je de symbolische betekenis van een schedelkapje, een dijbeen en een kies ook kan inzetten voor een zaak van nationale eenheid, had minister Mohammad Yamin goed begrepen. Elke middelbare scholier in Indonesië leert nog altijd over Eugène Dubois en menselijke evolutie. De jongere leerlingen worden naar Triniel gestuurd. Het Oost-Javaanse dorp waar Dubois aan de oevers van de Solo-rivier zijn fossielen heeft gevonden. Daar staat een mooi klein museum. En ieder weekend komen hier schoolbussen vol om te luisteren naar de verhalen van Pak Chatur en Pak Agus. Samen met mijn tolk Arjen Onder de Wijngaard worden we door hen rondgeleid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah Trinil. Ini adalah hasil temuan Dubois yang ada di Trinil. Sama Ibu. Ya, ya. Nadat het statieportret van de kindertjes is genomen, gaan de moeders achter hun kinderen staan om het groepsportret compleet te maken. Maar het gaat niet helemaal goed. Het hekwerk wordt omgegooid. Pithecanthropus erectus is inmiddels helemaal niet meer zichtbaar, want staat nu verscholen achter de enorme groep moeders met hun kindertjes. Yang aslinya itu disimpan di Museum Leiden sana di Belanda. Hier ben ik bij een wel hele speciale vitrine gekomen. Want daar liggen de drie fossielen van Dubois. Het schedelkapje, de femur en de kies. Zijn dit de beroemde fossielen van Eugène Dubois? Betul, ini adalah hasil temuan Eugène Dubois di tepian Bengawan Solo dari 1900. Dus inderdaad zijn dit fossielen die Dubois die hier dus tussen 1890 en 93 heeft opgegraven. Anthropus erectus. Dan ini adalah hasil temuan Dubois. Dus hier liggen helaas alleen maar de replica's, want de originele die liggen in Leiden, in Naturalis. En het zijn dus replica's van wat hij heeft gevonden. Zouden we ze eruit mogen halen en eens mogen vasthouden? Boleh, boleh, boleh dibuka. Kita bisa boleh pegang. Dus mag geopend worden en in de handen gehouden worden. Meneer Chatour maakt met zijn enorme sleutelbos maakt hij de vitrinekast open. En hij haalt het schedelkapje eruit. En dit is een replica. Voelt hij anders dan de echte? Antara yang original dengan replica sangat beda sekali dari tekstur kita pegangnya beda. Dus ja, het voelt heel anders aan. En dat is met name natuurlijk door de textuur van waarvan het gemaakt is, de replica. Nou is er sprake om die fossielen terug te sturen naar Indonesië. Want ze horen in Indonesië. Bent u het daarmee eens? Saya itu tergantung dari pemerintah. Ja, dat is een zaak van de overheid natuurlijk. Toen Dubois naar Nederland bracht, was het heel noodzakelijk voor al het onderzoek. Maar dat is inmiddels eigenlijk grotendeels achter de rug. Dus nou zou het in principe wel kunnen. Moet het dan straks hier in de vitrines liggen? Ja, itu tergantung dari pemerintah. Ja, zegt hij. Dat ligt natuurlijk aan de overheid. Maar hij zou enorm dankbaar zijn als hij de echte eindelijk zou kunnen zien. En vasthouden. Ja. Ja. Ik zie twee stralende mannen hier voor me staan die dat heel graag zouden willen. Seandainya kita ingin tahu fosil aslinya yang dari Trinil itu seandainya di Leiden, mungkinkah? Wat ze vragen is, stel nou dat wij naar Leiden komen, zou dat dan mogelijk zijn dat we de echte originele kunnen zien en misschien zelfs vasthouden? En dat willen heel veel Indonesiërs. Zijn er veel bezoekers in het museum die weten dat dit een replica is? Ja, memang banyak. Ja, hij geeft de redenen waarom. Dus mensen zijn wel teleurgesteld van ja, waarom is dan de echte niet? En dan leggen ze uit, ja, het is een heel belangrijk stuk. En hij zegt ook van nou, als het hier zou komen, wij zijn voor de veiligheid van die fossielen kunnen wij niet eens aan. Maar stel dat het allemaal wel zo was, dat de veiligheid goed was en al dat soort dingen, dan zouden ze het natuurlijk wel graag willen hebben. Als we buiten in de tuin van het museum staan, kun je de vindplaats van de beroemde fossielen goed zien. Spontaan beginnen Pak Chatour en Pak Agus te zingen. Een Indonesische klassieker over de Solo rivier. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan. Ik ga terug naar Jakarta, naar Hilma Farid, de directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de lijst van voorwerpen die Indonesië terug wil van Nederland. Indonesië wil alles terug wat het tastbare bewijs van hun geschiedenis laat zien. Verder benadrukt hij dat de gevonden voorwerpen, gezien de commotie, ook belangrijk moeten zijn. Maar wat is heel belangrijk? Right, and of some real significance. Because, yeah, by saying real significance, de voorwerpen moeten dus zo belangrijk zijn dat ze bij terugkomst direct een reactie zullen losmaken bij de bevolking. Dan gaat het meteen over de geschiedenis van het land. En verder vindt hij het heel belangrijk om te weten hoe de voorwerpen destijds door Nederland werden meegenomen en met welk doel. If they are returned to Indonesia now, what does it mean for us today? Er zijn de Nederlandse wetenschappers die zeggen dat de fossielen van Dubois er zijn werelderfgoed. Die zijn nu toegankelijk voor iedereen. Je kan naar het museum in Leiden. En dat is het belangrijkste. Deelt u hun mening? Well, I share that view, yeah. Hij is het ermee eens dat de collectie goed toegankelijk moet blijven. En dat kan gelukkig door de digitale technologie. Maar de belangrijkste voorwerpen willen ze graag hier hebben. En dan de echte, geen replica's. En hij gaat graag in gesprek met Nederland hoe dat dan moet gebeuren. I'm looking into different possibilities of doing this. Yeah. So we are open for that kind of discussion as well. Maar uiteindelijk moeten de fossielen terugkeren naar Indonesië. Ja, yeah, yeah. I mean, for us that's the most ideal thing, yeah, to happen, of course. Ze komen in het Nationaal Museum. Worden ze daar dan tentoongesteld of gaan ze daar in het archief? Ja, exhibited, of course. I mean, there will be a masterpiece, right? Ze gaan deze allerbelangrijkste fossielen natuurlijk tentoonstellen in het Nationale Museum in Jakarta. Maar naast de fossielen vindt hij het ook belangrijk dat er meer wordt verteld over de geschiedenis van de vondsten. Daardoor zie je hoe belangrijk Indonesië is als vindplaats voor fossielen van menselijke evolutie. En je kan nu op midden Java de Sangiran 17 zien. Dat is ook een voorbeeld van Homo erectus. Maar de Java-mens willen ze ook terug. Omdat dat de allereerste is die ooit gevonden is. Ze zijn in gesprek met de commissie en hij is ook van plan naar Nederland te komen om het Indonesisch belang verder toe te lichten. I'm actually planning to go to the Netherlands and of course we'll meet our counterparts there to continue the discussion and the committee will also join during that trip. Hilma Farid, de hoogste baas op het ministerie van Onderwijs, is vastbesloten de fossielen van Eugène Dubois terug te halen. Ze zijn volgens hem een onlosmakelijk onderdeel van de Indonesische geschiedenis en hij wil ze net zo trots tentoonstellen zoals dat nu ook in Leiden gebeurt. Voor hem zijn de replica's van de fossielen, zoals ik ze in Triniel kon zien, niet voldoende. Ik moet terugdenken aan mijn gesprek met Judith Dubois, de achternicht van Eugène Dubois. Haar familie kreeg ooit ook een kopie van de wereldberoemde fossielen. In 1993 was het 100 jaar geleden dat die vondst gedaan was door hem. Toen is er een heel grote expositie geweest en dat was toen nog in het Pesthuis in Leiden. Toen hadden ze ook een aantal kopies van het dijbeen en het schedeltje en de kies. En die had mijn vader op een gegeven moment ook, die heeft mijn moeder toen voor mijn vader kunnen bemachtigen. Dus jullie hebben jarenlang de drie belangrijkste bewijsstukken van Eugène Dubois als kopie in huis gehad. Wat is ermee gebeurd? Ja, die zijn al bij mijn broer. Mijn broer, de oudste van de familie. Die heeft ze. De eerstgeborene die heeft nu die kopieën. Ja. Ze moeten bij elkaar blijven. Maar had jij ze ook niet willen, want het had hier ook niet misstaan. Ja, dat had ik ook heel graag gewild, maar ik gun het hem. En ik kan hem misschien af en toe even lenen. Broer en zus Dubois hebben een mooi compromis gevonden. Ik leg het voor aan Edwin van Huis, directeur van Naturalis. Ik vraag hem of hij replica's wil gaan gebruiken in de tentoonstelling. Voor ons volstaan de replica's eigenlijk nooit. Omdat wij het historisch besef, het historisch gevoel, het feit dat het echt is, vinden wij ontzettend belangrijk. Als je voor een T-Rex staat die 66 miljoen jaar oud is en je ziet hoe die botten nog, dat je alle bloedvaatjes nog kan zien en dat dat het echte bot is en dat het dier echt is, dat heeft zoveel meer kracht en zoveel meer betekenis dan als ik een plastic kopie daar neerzet en zeg van het is een T-Rex. Ja. Dat geldt voor bijna alle objecten. Echte objecten hebben een kracht die eigenlijk nooit kan worden weggenomen door replica's. Ik heb in Indonesië de wetenschappers ook gesproken, ja, die met dezelfde fossielen hebben gewerkt hier bij jullie in Naturalis. En dan zeggen ze allemaal, fantastisch. Fantastisch. Ja. Ja. En we zouden eigenlijk wel terug willen in ons eigen museum. Want zij moeten het nu met replica's doen. Zij moeten het met replica's doen. Maar zij hebben natuurlijk een prachtige collectie fossiel materiaal. Hè? Ik bedoel, dit zijn de allereerste stukjes Homo erectus die zijn gevonden. Maar ik geloof niet dat de wetenschap in Indonesië hangt op deze fossielen. Kijk, wat ik niet wil, is dat het in een sfeer wordt gebracht van, zij willen het hebben, wij willen het hebben, maar wij willen het niet geven. En dat is niet waar het over gaat. En dat vind ik ook het mooie van wat de commissie heeft gedaan. Die heeft dat er eigenlijk uit proberen te halen. Hoe ernstig is het als Nederland deze collectie van Dubois naar Indonesië zou gaan voor onze rol, voor de Nederlandse rol in het, ja, zeg maar, in het evolutieonderzoek? Nou, ik denk dat onze rol dan uitgespeeld is, eigenlijk. En dat heeft er niet zoveel mee te maken dat het naar Indonesië gaat. Het heeft er meer mee te maken dat het dan hier weg zou gaan. Want wat er hier is gebeurd, is dat eigenlijk vanaf de allereerste dag na de vondst van Dubois is dat opgebouwd. Wetenschap is een gebouw en er wordt iedere keer weer een etage opgezet. Ja, dan verdwijnt ook echt zo'n onderwerp van de radar. En wij zijn eigenlijk de enige plek waar dat op zo'n hoog niveau gebeurt. Voor Nederland is het dan einde. Het pessimisme bij Van Huis is begrijpelijk. Als een van de belangrijkste collecties moet verhuizen naar de andere kant van de wereld, is dat niet leuk. Maar het is niet gezegd dat Indonesië zich niet ook verder kan ontwikkelen tot knooppunt van wetenschappelijk onderzoek. De commissie Consalves zal het belang van Indonesië tegen dat van Nederland gaan afwegen. Voor Indonesië geldt in ieder geval dat de objecten niet alleen maar zuiver wetenschappelijk zijn. Ze zijn, door de tijd, verworden tot een onlosmakelijk onderdeel van hun cultuur en geschiedenis. Ik ga nog één keer terug naar Triniel, de vindplaats van de fossielen van Dubois. Pak Chatur, de man die me eerder rondleidde, wil me nog een bijzonder verhaal vertellen. We staan hier aan de rand van het stadje Njawi, waar meneer Chatur is opgegroeid. Vanaf zijn vijfde heeft hij hier gewoond. U wilde ons hier mee naartoe nemen, want u heeft hier ooit iets gevonden. Oh ja, oké, okay, Marie. Ah ja, we gaan. Hij gaat ons iets laten zien. Hij vraagt of we er nog langs kunnen. Ja, we kunnen er langs. Maar het is glad, dus ik ben voorzichtig. Oké, okay, nou, we gaan over een muur. Ja. Chatur zoekt een doorgang. Waar zijn we aangekomen? Het is dus de loop van de kivier. Wat er gebeurde is, er was iemand overleden, maar de begraafplaats ligt aan de andere kant van de rivier. Dus de dorpelingen, zeg maar, die gingen ze een pad maken en zochten dus stenen. En toen gebeurde eigenlijk het grote wonder. Want u had op een gegeven moment geen steen in uw hand, maar... Ze hadden wel door dat het waarschijnlijk een schedel was. Dus geen steen. Het was een rare vorm. Maar ze hadden geen idee van hoe oud die was of zo. Dus ze hebben hem apart gelegd en later meegenomen naar huis. Thuis heeft hij een hele tijd op de salontafel gelegen. Maar ze zijn toen wel wat in geschiedenisboeken gaan kijken... En vonden dus een afbeelding van een schedel die wel erg veel leek op wat hij had gevonden. En wat was dat? Trenata fossil manusia sapien. Ze hadden dus dat idee dat het wel eens een oude schedel zou kunnen zijn. Ze zijn ermee naar het museum in Trinil gegaan. En daar werd inderdaad, zeg maar, bevestigd. En vervolgens is het eigenlijk via de dienst van onderwijscultuur in Surabaya terechtgekomen. En heeft u... de fossiel ooit nog teruggezien? Bloem. Nog niet. Dus hij heeft het origineel nooit meer teruggezien, maar hij heeft wel de replica in het museum gezien. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Mata airmu dari Solo, berkurung gunung. Deze docu kwam mede tot stand met medewerking van Arjan Onder den Wijngaard, Fenneke Siesling en Alfred Koster. En dit verhaal was deel 2 van een tweeluik. In het eerste deel onderzocht Olaf het belang dat de fossielen tot de dag van vandaag nog hebben voor de wetenschap. U kunt dat verhaal terugluisteren in de podcast van OVT of die van Het Spoor Terug. En dit was weer OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als sportgast Sonny Siloy, oud-voetballer bij Ajax. En als mediagast Laurens Verstag. En dit was OVT voor deze week. Tot de volgende keer. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Een van de mooiste natuurgebieden van ons land, de Biesbos, wordt letterlijk overspoeld met zwerfafval. Per 100 meter oever zit 10 keer zoveel afval, vinden we daar, als langs de rest van de rivieren. Bijna al dat afval is plastic. Tegen ver boven ons bed. Een deel van het plastic komt uiteindelijk in ons drinkwater terecht. Hoe schadelijk is dat voor onze gezondheid? Nee, dat weten we eigenlijk nog niet goed genoeg. Het plasticprobleem van de Biesbos. We noemen dat het afvoerputje van Europa. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%.